أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا تتقوا منهم تقاة، ويحذركم الله نفسه، وإلى الله المصير. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين إلى آخر الآية. الله كبني بيغندرا أغنقورا كو آية رنتولي آية بيغخرو كما الله وا يكم مؤمنون كبنا يما كافرون لغا نينيا بيسانوي يما كافرون لغا نينيا قنانو نينيا غوندال لموي ايغي غوندرا هيلون كنيا يا التي لا يتقي المؤمنون الكافرين اولياء mu'mininun namaga daga kafirunun nya bisallemado de mandalle moy min dunil mu'minina nime mu'mininun tokono o man yafal zalika allati shirebe gana kenda bari falaysa minallahi fi shay anta allam pindi tohoi ando allan tohoi alla bari tenga bakka ngam bari bakallai إلا أن تتقوا منهم تقاة ما غنتا أغانا دكروشي دبري كاهر نوي وي جاهر ناني أغان غنكين تنتيا كاهر نو بين وغتي مبونغ غي حنكي وغانا تونا هينو يغو بانغان دي غرائنا يغو بنوندني ودينام بنوندني حنكم وكماشين تودا غاني kun kahirin dambo agarawa idungaye nyana agarawa ga jahirun kinna me aga nugonda na nya ganti munda na hi go dabar jahirun ta gara ga kishinya ananya ka ga nugondi kenta gai to batan nike wa yuhazzirukumullahu nafsahu allah wa gabbaga bagana na ga kanundi idwa wa ila allahi limashir lagariye nyana kati allah ke aya ame gabelle qur'ana dile allah ta ayatana ya ayyuhal ladhina amanu la tattaqiju aduwin wa aduwakum awliya allah ti mu'mininu kama ginke allah konnon daga kunyime konnon laga ninya bisalle moy tulghuna ilayhim bil mawaddati aga qanwe wala katia ومن يفعل ذلك نندغا مكات الله ديغامين الله تي ومن يفعل ذلك ومن يفعله منكم سريبي غنا كندا براغدي وغري دل سواء السبيل اكمن چمكو كيلن نغامين ري اياتنا يا ايها الذين امنوا مؤمنون لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض kama yahuda run nasara daga ni nyabbi sallemoy ikunyi meni mebbi sallemoy wa man yatawallahu minkum sirabi gani nyabbi sallemoy akadi فإنهم منهم إوا كن كمان ني إيغواي دي كن كمان ني إيغواي الله تعالى تنادي والذين كفروا بعضهم أولياء بعض الله تشرو بينو كافرون يكون مبي سانو ني مدي ماندانو ني إلا أن تفعلوه مؤمنون أخذ مكين ينسو كاهرون ننعمي أخذ مؤمنون غنعمي أخذ مكين دبري تكون فتنة في الأرض وفشال كبير أخذ نتاقدي نغمبسو آيانا فتنة يمنين دي أربنون دي دبوري الوانوك آيا دا كوي سلامي أندو كافر مغا نهي نلمي مغا غنانشون دوميني maga yakhanan chando mendi maga demaye muru tayga andi nandi tanga kafiru mutanga ndu demana tay haram islami maga haju ngai daruran koni ganare islami anga jihadundi gaja nyoken tam maga anda gaja nyoken mundu kafiri anande mati gaja nyokei haju sabuda darura sabuda nandu demata jihadu do honta kenu وصفوان ابن اميه فارس صلى الله عليه وسلم كن كافرين فارين دومي گجا نيوكول لوونا كينا ناتوري كاهرا غوندا دومي گجا نيوكول لوونا صفوان ابن اميه تفارين دا اقسم يا رسول الله يا محمد اقسم اتي محمد اندين گجا نيوكوكو تو اندي گودو با رمي غندروكو يونو وتام غپوري نا دوندي متا گجا گندا تي كوداي ني كتابا اندي گودو با فارنتي صلى الله عليه وسلم بل آريه مدمونه اتي مي غوداد دي لوغا ني ساغان كيري احمد دي ادو ابو داوود والسلام من انا حتى هو ني جهاد دي الله تم كاهر يو ديماندال لمينا ديماي مورو كاهر و بنا يو ديماندال لمي تو ادو ديمانه تو دينا دتگمي me darura nganare haju nganare ora wanyano ko fare ngada kenya na gaja nyokulo ri maba wala kenga hena kafiri go kuna lemma gullanda naga ora to kahiri jamana go no kahiri group go no fankan ya guru anga mallahiru landi naga su nanti ngana hibere aganinde ma na kellahidun tahandi naga ngama kenya su kahiri tanan wa gono dini paske fankantan kendi wa kudumenu alla wa kiga dabari na kuna lemma gurandana kadhalika halafa an-nabi qaja'atan fi sulh al-hudubiyya ken qaddalni kana qabla yuni kafirun watni qaja'atu hudubiyya shine kafirun yuni farinda allahi lillo ido mena na kuna lemma gullo ido mena ga igana hidi ragide manam gobe wala anga nakka mu kahirin jamanu tana toranga Allah wake dabaran do kahirin ga haju sabuda darura nyani ke ke hadis Ahmadun da bugan ya do ibnu abi sayba ado ibnu majah ado baihaqi kuni haju nunya darura Allah wadde mai muruna maga nagaja nyu kullu wa maga ube nakuna lemma uranda na ba me yala arage me anna kahirin de ma ado silami ganai me kenta gemme mugoso kafirin no silami go ga nay me na kafir ke de ma silami ke kam mo go sun ta ken de ngi nanda ken ta ke fe ken pra mun te nyana ma anna kafir de ma silami kam ah kafir no hilli ga nay me ga ken kafirin jamana ne ken kafirin jamana ne ya la ora wa alla wa sem bene kafiri go ina de ma wa to anu ti musala hasabura aga nay ken kafirin jamana ken kafirin jamana ne me kahirin jamanu kuhile hai nangaja me kahirin jamani bane ke oku silaminun nahanna kenya maga ato oranto kama me aru kahirin jamani bane kebega me keno toruna wasito ato orango kama kebe toraga nto kama age meona kende mabane ke kama waini faris Allah alu wa sallam farashilo urumi ganyime farin nyagaliti urumi ganko mkele mundenga farasi ganko nyungu nya batanu nya urumi ganko nyi kitabi dunga isu nyi kafiru nye de kafarindo muminu nyi urumi ganko nya demana allati yome iji yafurahul muminu na binesiri Allah yansuru mayasa allati kota ke biga urumi de mana farashi kama kota mu'minunu iwanya galini ti allah de mandenga allah na serinya de mana serbe de mandega ragano donc faare do mu'minunu nyagaliti e wa urumi kosondenga farashi kama na urumi ni kafiri parce que wakati urumi do silama kun kantinta dina farashi ma wala kencha guda kahirun jamanu hilligana imei bane ke an hannu daga ni bane ke toranya no kamma ke be na hanga silama un kamma wa kende mana bane ke kamma wala kenda go daga ni wala ku darura no na ku kurosh me silama u gati an ana hata ke kafirin Allah wadde mai muruna ya an dina ni tiga jan yoku u be kuna lemma go kenda ganda hajun ta gura me amma ganya ganya nan dinan kamma de an gana tun nan tare kafirin ko daga jan yoku kullu ya na wuto ma anyano dinanya kamma an dage me wobe wogana to na kuna lemma kunyori na anyano dinanya kama antageme fonna dina ke kurosha mugon nda benchuri wala la kulli hal la ko aya da koi mu'mini silami maga kafiri qanancho ndomendi maga kafiri dema maga kafiri nya ande mandana dina ni darura rohaju kahe maga ngundo ko kafiri da on maga nya bisanu ibane on maga kafiri ganya imanke okam masilami maga dumeke na kafiri nambara na kafiri ngarampi nunka na nkaguma gamara na kenta gemme silami da nampi nunbi say anta gemme silami da Allah gara kebe ko illa tantaqu min tuqat kafiri no benu woni aga gana kaniya Allah wadiga mu go konno jahiru mashalla ngaho be gam kishina toranga me anani kundiga mu be mangi konna Allah kenni tancho do mendire la intancho no manga diga mu kubenu kono puruna musala imaga nyancho ndo mendi de wala allah ti kudi men wada ngana ngana ka hukka ngana kan ka hiru tora hanka gan kama allah diga mbangan to konara allah ga kisina tora ngam gobe ananya nga diga ku menu konna ndai na sella nya ta intan no goli ah qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubdu ya'lamullah ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير قل ما مراكني دغني ان تخفوا ما في صدوركم كبغا غسوندو مندي اغانا مغندي او تبدوه ولا غانا بانغاندي يعلمه الله الله واتو غوندو بيغا سيري سوندو مندي angara mugundio angara bangandio Allah watu okene gongo ay hadamare mesura anchondo meke tanan kildun to gadi anchondo men kuroshi Allah dinan konna umma kitari Allah ranke sharia konna umma kitanchondo mendi Allah komoshire konna umma kitanchondo mendi Allah komoshire hasida umma ngaranchondo mendi pase kebe ganchondo men no ndanda bangando anda gundawo Allah watu wa ya'lamu ma fi samawati wa ma fil ard hobega kam paton yeride Allah watu hobega munyam paton yeride Allah watu hobega munyande Allah watu wallahu ala kulli shay'in qadir Allah nu hohora kutunda nanyi ashe nga hohodara hohoda barbi ha yawma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdaran wa ma 'amilat min تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ يَوْمَ تَجِيدُ كُلُّ نَفْسِ مَا أَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُهُدَرًا kotanya ni kenga ni yoma ni gama nkotanyi siresu angara kebe gulli kheri ngani anga hadari ntenyi nino angara kebe gulli bone ngani anga hadari ntenyi nino yinkaira fa kaira wa yisarra fa sarra kendi yoma ni gama nkotanyi siresu gara kebe gulla ngani ni gama nkotanyi kheri ngani bone ngani wa ma amilati minsuwi angana kebe golli gelli hi burenga tawaddu anna qanunan chondo mende qanui kote law anna bainaha wa bainahu amadan baida har alla gani nukulate wallanda na gabiralate wallanda ngulli shirkina ga tamengalli khairi nga hadari no hogure nga hadari no kangara hoguro ko be no golle anyi me wa munda beralate ngaranda ngolle buru kuna ba imaga tintanga andi maga me ngari khayala ke na titeba anta kin ki taqiyaman kota katta kengaru no kebe de lagara anga daga na na ta angol dunna da to bakanga ko shirin da bari dumadi gelire amma ga hadara ngano wa yuhazzirukum allah nafsuhu Allah wa gabbaga bagana naga kanundi idwa naga kanundi iyangan katanga wallahu raufu bil ibad Allah ni hinnana kasapya itikome donc comme suketa angana kebe golli gheri ngananga nyini lagara angana kebe golli bone ngananga nyini lagara bone kanga munda berallate ngaranda naga katang kengarini andu kuroshi gelli dunadi anyi menanki lonto kanduli kenya ni gara hillabaka Umar ibn Khattab magati hashim qabla an tuhasab wazinu qabla an tuzanu wajayyanu li ardil akbar yawma turaduna la tukhfa minkum khafiya Umar ibn Khattab ti khadaga du kurush katalla kurush ndengari nagai khadaga gollum peshe kati alla peshe ndengari nagai khadaga du yamba kotan kane kota kebe agasuwa shikalla jomme nagane kem kota mu honta mu kuno don suresuni killun to yi melui annan du kurush katalla kurush ndenga kinyanga annan gollum peshe katalla peshe ndenga kinanga andan du mu gonchu ndi wa kota gore kera kota kebe usuba shikalla jomme nagane mu go hosunta mu kuno ikhwani kabako nyane angana hada marum numari idan ke dunan nabure di idan ke dunan manan ko haygi dunan jabu ndebe yi ko marasa kore uroso ran ta sakai fo ana jate nyanya kiyendi gaga yebe ganya kanna lomma ba kanna bugim ma ba nda kanyo ke ko bokata dui kanyo ke hakka bugim ma ba nda kanton hakka kita kan peredi limma ga fo ana ke jate nyanya katta ga sakka harai mega ma jatenya soro wana kunduran mutunni waraiya ina jatenya ina jaten kinai hobe ga mi gallenya uroso ngan gallenya na kasosu anyokeke anja gundeke anna kem kuroshi na kebe ga ro kebe ga bu kebe ga kai kebe ga nagash wakati nda me so ngan kes kontrol ndena me anta ngalli ga hammiti dan kuduna dun na buru mu ko kebe anta ngalli alluwanga sirin allaga ta gunu kiyenga na gelu nanti lenki ngada diga mube kunna kunja tella diga ciru wadi na allah barka sabuni ngada diga mburube ko na kafirge shi murenya lenki kiyem fa ga gena abba kiyem bakke da kenne na ganda kango li burado kango li burenya na kango li sirenya allah da ngada ho shuru be nunya na allah nyaga anin chapati ndi kama anin tuge ngada ho grube nunya nan tobe bakali kenna lu wahra marumundi me odunam mananku ke o hammiti ke ngam mugushri me lagaram mananku o haju men take ma arna qrashin kin won allah ni hinna kasapeti ko be aha qul in kuntum tuhibbuna allah fattabi'uni yuhibbukum allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim قل مهمرا كوني داناني ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله الى اخر الايه يتكنيك ايه داناني ايات الامتحان ايات الامتحان ايه بيغري نهر مرمون جاربني هاي كبيغني تموي يلا قنوي دادو كبيغني غارانتي يلا قنوي جارب ينايا na igizamin pashe haramare munga kebe gani to muntoi yalla nkanu yado kebe gani garante yalla nkanu yindi ali hasan al bashiri wa ghayruhum min as-salafi kunti jama qaum annahum yuhibbuna allah fabtalahum allah bihadhihi al-aya ali hasan aido surun tananu iti suroi guanti kuma allah munda allah di jarabitike aya ti kuma allah munda allah di jarabitike aya ayway kumba ne hede wodo dunaga gille sire su gona ti kina allah munda sire su gona ti kina allah farenya munda onan jarabitike aya qul ma mara konida in kuntum tuhibbuna allah gella haga allah munda fattabiuni qalinke farem batu gella haga allah munda qalinke farem batu wa muhammad batu sallallahu alaihi wasallam aga na farin batu amakinya aga kun Allah kanu Allah wa hoy menyana kada hobe gan katun koto aga kun kanu katti Allah kenni kanga yuhibbukum llahu allah hawakum kanunu kita yewani soronti himpeti anken nasiren kanu hiwori nikkan akka man nanken kanu anken nasiren kanu gantan mun dalla jaba nyana kanma anken na hon kanu gantan mun dalla jaba nyana kanma hokin anken kanu kenyan hiwori ma akum ma misale ngari barira tu dikina muqish al muqish komonya ni soro hilliswa barira tu ya gare ni abore ya gare anganai komen magaga su banu komen angana hore ya galle mun pilla gana komen abane su bane gabe gana hore angan suwani ya gare ke ga hora go sariyan dari suwan daga nan linganda anki na ken komen yan na to ga maga ken ga malinganda nan nyamu akem pore kine mahore muqish barira tuti sasa ike ga kebre igara kebe sugandi ini ya kunya bugandi ike ga hora ga mahore kenta to ka maga igo ke wa munda guru pa kenta igo munda hada igo patalle mahunya suwade akalu mu go bure maga muqish maga adaga katalla fare na di fare na ga duila tantori maga farenda ya gareke girina akanjo ewa ya gareke talla farina tandin nya maria mandin kanjo waini sheibanu maga farenga nan nya marike be keta linganda malinganda kenne wajibi nyanka kaga nay kanjon de nya ma wajibi ya ha farenti nya mari hede kanjon de nya awa tangalin kanjo hammin dinke maga kata mugisha fa junta ni nya gumbu kandina adi ya gumbu kandi mugisha da maninya ya gare kan dangari sagandi atrene dai sagandi ga trene dai bedde daga wunu akanu burenta umma bo anken da ke kanu man kanu anya Allah jaba ngan kan mama anya Allah jaba aka kun ga taga wa Allah kanna ayi ko wannan mane gara farin batu ta Allah ga kun kanu anken ngan Allah kanu ga man kanu amma perdi ba hontan kan Allah jaba ga he anken ngan Allah kanu ga man kanu am perdi me Allah ta ga na Allah farin batu yuhibbukum Allah Allah imma na kun kanu ken ni hinya man tan to pe ore kan ken Allah kanu de agan dan da farin batu Allah na ga kun kanu bane hillandi wa yaghfiru lakum junubakum ana ga junubunu qayam fakada junubunu beno ga nan cuturu di ani yam panda wallahu ghafurur rahim Allah ni komen cuturu da nan junubun daga yam pana Allah ni hinna nan yitu komen aw ke aya ni mtihana nyi sire su gatika take wa Allah munda sire su gatika take wa farin munda o wan kuni diga munda nyam gondum payini geliru Allah khallenga ni bana iro farin khallenga ni bana anga ro farinya batai sunnani angan lan kanu ni tomu Allah ga wanka kanu no ga awan cuturu na wan junubun nyam pananda ka ge na yanken kuni diga munda nyam gondundo Allah khallenta kille inda farin khallen ka manda garenya ko anta Allah munda angara kebe ko tanga farin munda na garenya ko anta farin munda tankan ganta farin sunnan kama basi adam arin me Allah bate farin bate oti kenya ni golli sire sirat no hilya nan golle nan kalashi Allah da kenya ni fudeli ibn iyadi gati aswabuhu wa aqlasuhu golle bo sahabante aro golle po kalashi te ite o sahaban ne kanga atange mu farin daga killenga sallallahu alaihi wasallam ite kalas ikhlasu ne kanga ti golle nan kalashi Allah fa Allah imeda sirebe gana golle ndabaga horanya kan kane mugo mugo amma gala shi Allah ran lan tantu wana ari shehi muslim ne ana akhina surakai an siriki mani amila amala fashraka mai khairi tarkituhu wa shirka Allah tike Allah kapalle mo hilla gana ka hagara ga karin meli mugo su nge Allah ra wakarin kapalle mandi kundu wa sire so ngara golle golle ngara hokka hin kala ken golle di anke ndo ngara kebe ka hin anga su tokon mpa junta kai donc kenda koy golle ngama kala shi Allah da tara gana golle ngana kala shi Allah daga agama ke mu farin daga killenga antara gene farin ti mani amila amala laysa alayhi amruna fa huwa raddu atishi rebi gana golle golli Allah manya marike farin manya baran golle ngasa gana keri shi muslim gundi wala keda koy keta golli shi an kala shi Allah da ange mu farin daga killenga sallallahu alaihi wasallam Allah ya garakenya ko hobe gati wa Allah munda a farin batu anana farin batu Allah wan kanu anan junubun cuturanda na yam panda Allah ne su duniya yam hinna nan yani me an ken tan Allah munda na farin munda am gollenti kama shirku ngamma ga bidiya ngamma ga lada ngamma ga tariqa ngamma ga garenya ni akaman talla munda talla fare munda angana Allah kanu angara fare kanu annam gollun kala sidi Allah da angana fare kanu annam gollu tu gemu dini fare daga kidanya agara kebe ko agara kebe nya agara kebe sabati arna ken no dora ha qul ati'u Allah war rasul fa in tawallaw fa inna Allah la yuhibbul kafirin قل ما مرا كوني داناني اتيو الله قرا الله باتو ورسول اغنا فارين باتو الله الله رو فارين كهما ميرتي واو ما قتن ما غتي ما شاء الله وشيتا الله رو فارين انا خد الله دانا انا قال اوتي كينتا جيمنا واو كي ولي مي واو كاي غارو ري قل اتيو الله ورسول قرا الله باتو قرا فارين باتو ماني دي فرشين نارو بان كينلا parce que yere ni batenye Allah batu fare batu serebe gara Allah batu anda fare batu serebe gara fare batu anda Allah batu parce que sharia kebe gama gadina kebe gama Allah anda kenkina keni sharia ndenye angara fare batu su anda Allah batu woni sharia kebe gama Allah anda kina mahoka ha muhubu bai kenya na Allah gara wawu kerundira qul atiu Allah wa rasula parce anga ni ho ho batu angara Allah batu hakika nga anda fare batu angara fare nya batu hakika anda Allah batu wau kira golline woni sharia kenga ma Allah da ya ki jare na sharia ke kinan ontu bai me dorenga Allah ro farenga na kan hinya ngedi ube hinyon tondende Allah ra kuto kukinda do sire su makka hikundi Allah ra kuto nda gane hobe nyana khairi nya gani na reti na bunenyo ntaro te ko su ko hundenta kundi kenya na gatanna ma wau loire ni nya bani ya ga yere sharia ke Allah gara sharia ke yang kanne mo gara sharia ke kina Allah faren kai nan ta yana kidin koyi an ana batu ke dan da Allah batu fa in tawallaw gelli gana halla wore bakka Allah batu yin ai halla wore bakka faren batu yin a fa inna Allah la yuhibbu likafirina Allah da kafirin munda ko ko kuma Allah batu an ma faren batu an bar Allah kallin an bar faren kallin Allah tan ni kafirin Allah kan ta kafirin munda ha إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين إن الله اصطفى آدم الله را آدم سواندي آدم رمونجو حابا حنن آدم نوحا آدم رمون پابا هلاندينا Ibrahim ani Adam are mun fa washikandinga Allah ra Adam suwanni nanya annabi nyimmenga me ghir harehe waina kendi koremba nanyi dunadi aga nakkebe nyata korenga nyagne da batte wada barki annabi yime yani ghir harehe Allah ra Adam suwanni wa Nuha Allah ra Nuha suwanni nanya annabi nyimme nanya ghir harehe wa ala Ibrahima Ibrahima ka kore na uti Ibrahima imme aro juriya suga bugari Ismail aro Ishaqa nu Yaquba nu Allah di subani wa ala Imrana aro Imrana kore ke Imrana igonunati Musa haba Imrana ni igonunata Maryam haba Imrana Allah ra Imrana kore ka subani alal alamina iwagatin choron kamma kusro Allah di suwandi wagatin coron kama Allah ra Adam suwandi wagatin coron kama Allah ra Nuh suwandi wagatin coron kama Ibrahim akore Allah di suwandi wagatin kama ala Imran Imran di kore Allah di suwandi wagatin coron kama ha zurriyatan ba'duha min ba'din wallahu samiun alim Juriyata kuhai kunu juriyanu ayin kabila nudo lemu anu kuwa baaduha baaduha mimbali ibugu media na utu Adam ayin Nuha Ibrahim ala Imrana kesu bugu bugu media rinia kusuni lemu ayin iga bugu media wallahu samiyu Allah ni mukana diga mkoni tonda alim Allah ni tuwana iti alihala nchua haa إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. إذ خالت إمرأة إمرانا واذكر إذ برنجم إمرانا يقينك ربي كما الله إني نجرت لك ما في بطني محررا. الله كتبو كبو أندا kebegin no ko kelin na nya ko kala shinte anke ngalla muharrana nike na nya ko kala shinte anda aga gollini baitul maqdisi ikunga katindi idina ni kenyi maga angatte kuno angana lemme sara anna wara baitul maqdisi ananya mishide ke golla na no na mishide ke qidima kenyi kundi na nyali atinka ma Allah nite wanda ngani kebegin no ko keli muharrara nda kala shindi agana share tanda kala shindi nakinan ken Allah agan ken Allah ka ke aga khidmana kenan ni baitul maqdis ya fataqabbal minni Allah anna araginda ndan kette ko araginda kette gante ni kun fatima kette ko araginda ngani innaka anta shami'ul alim anken Allah ni mukana na digan ko ni tuntura anke ngalla ni to wana ngati ale hada njua ha falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha unta wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dhakaru kal unta wa inni sammaytuha maryama wa inni wa idhu ma bika wa dhurriyataha min ash-shaytanir rajim falamma wada'atha birambe yagareke agarire meke sara hawu kerdo mani ara yagare nya sara wada'atha demme kenya yagare nya akem polite bu nangani atilenyu boy wani igo na mishide kidi manadina yagare diren bagara sara ya garengani qalat ya rabbi kama alla inni wada'atuha unsa aw tinkal kama alla nda sara de anda ya garenya sara nda ya gariya sara de wallahu a'lam bima wada'ati alla da jabi allati yabo atan kama alla wato ngara ke be sara bima wada'ati angananya bisukun taike na sukuru bima wada'ati keni Allah diga mai kattai angara kebe shara Allah watu qarankille tana wai wallahu a'lam bima wada'atu bidammi bidammi tai wallahu a'lam bima wada'atu kenca gane katti ya gare ke atin kama Allah da shara ne ya gare ne kanke ngalla watu ngara kebe shara angananya bima wada'atu kenca gane katti ya gare ke diga mai kenna anke ngalla watu ngara kebe shara me agum magayre sahe mugo kemei wallahu a'lam bima wada'ati kenne Allah diga mei angara kebe sharan da watu Allah wancare hukutu nanti ya garenya ne walaysa jakaru kal unsa ya gareke tinka ma Allah ti go galo ya garenta bana igo do ya garenta bana diga mei limu wantina walaysa unsa ka zakari wani igo nyana ya garenka ma ba atire walaysa jakaru kal unsa paske anadom misidum kidimande nya adom misidum golle igon ta ko ya garen kama Allah misida golle di igora ga misida kidimana mobe na misida na golla di mobe hanka be gadi hakire be gada aro ta be ga ma ya garen ta kundu ma de waini ya garen ke ngana harin misida kidima aga na illa da di arwato kono ba karaga horin da arwato kono ba abaka ranta wucunu misida di galla ganayi isari hanga nyoko isari ambo kemu ko ni ya garenta ko iwonta ko ya gare mana ya gare do iwonta bana iwonta ko ya gare ganta ko iwo awre ani tai taba igoro ya gare mu wonta bana de wa inni samaituha maryama ka lemmeke nda to on kri maryam o ke anda dalilen kina wa qur'ana din nanti lemme ngana hari sare ko ta be tan na to on kri har wa qur'ana din kega sare ti maryama ko ta beta ai watinda to bon kri maryama asare ko ta yimme qur'ana dellem pai ke lemme ngana hari sare ko ta be qur'ana nga ya nya to bon kri atto ga daga nan na to bon kri Arisa anten kawano ngani Allah Faris sallallahu alaihi wasallam kisiru nema ga kama ari muslimundi awa bugarindi Mariyatu agasareti Ibrahim Faris sallallahu alaihi wasallam qala ulida lillailatan waladun sammaituhu bi ismi abi Ibrahim Ibrahima Farinti lemme sari da wuri ille ga kare Farinti lemme sari da wuri nda tukuram pa Ibrahim Farinda ke gatto ara samundi akota ari buhari ne gari anna rajula qala ya rasulullahi ulida lillailatan waladu kota igori Allah fare ngati fare kisuru ni mafan kama atilme sari da wuri fama usmuhu fama usammihi na tukun kulkoi qala sammi ibnaka Abdurrahman farenta gada ngani allemme ke attugura Abdurrahman ke ganya sare kota hadise tanawarni sumurata ibnu jundab maganna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullu gulami murtahilu bi aqiqatihi farenti lemme sugano attur modante nati ittugun kilenta misenye yujibahu anhu yawma sabi anna qurushi ada anna qurushin denya baka ma bita nyerundi wayusamma anna tugunqiri wayuhalaku rasahu anna yimenchi arilli mugodi anna yimenchi arilli mugodi oyudammi anna hurellai burun kasiritin huwa asbatun wa ahafaz ati sumrata danke hadise bega ke kondukea sabatin den kya tanganten wakat tuwalu nyugonura faragul liti gellagani serebe gellan yakin masare an mugunte anke da to ge mundina wara kenga na sare kota be to kokre agana sare kota be ta at to kokre a gellagana ni gamma to duran ge mundi agana sare to onkle ta misen kamma ga anna kalli awara bitan yeru ge anna ta misen kan anna to kokre to anu ni godi jamu kundo guno seminu nakya kamma agana ni angara to ko mparandi na ni lemme nga masara gana sare kota ga to onkri aga na yanga matoro to go duranta undara bitanyer nun de ganga na tamisen kari anna to onkri hota nan wa faru ta na tin go imam na bukhari ken kana hadis ko ka huma me kammo aga na ni to onkri le tamisen ganta serebe maganga kalle ga sare kota ga to onkri aga na ni to onkri le tamisen ga serebe maga bitanyer nun de go anna to onkri me ibn qayyim kaga shehe kusuri kitabe ni tuhfatul manzur bi hakamil maulud atillem min tuqon qillem fi bare yurwa yati ya gare ngana sare an lemme ga sare yurwa yin am ga sare an ni sare am li ghairan kama ko ta hana gallinga na tuqon qri bita hilla gallinga na tuqon qri bita shika gallinga na tuqon qri an ngana tanga ko yin kai me du ko hontan yurwa yin ahidi wala kura koy keta Allah ran neman do yuru way nyoda keri shurure shuru maga wore me keri nan tingara fare tunna nyam tunda dina nyawtu anya kenta ran kenta na to gon ta undina ko dan choi ha bin tantanya na re ma koy ngana dugu kama ga gaja koy dugu silam ma umma bashira koy dugu an char na ngara ha mi aga gara to gon kra ko ta alhamdulillah anga shuru be rum marande di kama kempa mi ga ti to gon ta sa kama koynya koy dugu hadisullahi wanum ti yuru waye mari aho wangara nya hontan kam kama ga wore mai fu ha nda to gon kiri maryama wa inni ujuha bika alla nginda ngere nya gare nga tangai murunu tanke ngallai nga tangana tanke ngallai wa juriyataha ada garni lemme be sara ke ngani isai mina shaytanir razim anni ndanke le nya gare ara ke ngari lemme ke be sara ni tanga shaytane shaytane be gani gidumar hoy kenyana Allah farinti sallallahu alaihi wasallam ma min mauludi farinti lemme suntano yuladu kenga sare ne illa massahu shaytan maganta shaytane wakati nan hina yuladu dire ke baga sare ne fa yastahilla thariga min mashi iyahu ana qaru ti shaytane katiye ke lemme ngana sare hay qaru ke be nyana farinti shaytane gana kataya naga ken qaru ke nyana ana qaru illa maryama wa ibnaha maganta maryama dire meke isa shaytane makatiku ala kusare kota shaytane makatiku kempalle farinti sallallahu alaihi wasallam awanyana lemmen kutten tuwa ke hadisi akhrajahu al-bukhari wa muslim bukhari wa muslim da ke kwani ha fataqabbala rabbuha biqabulin hasanin wa ambata nabatan hasanan wa kaffalaha zakariya كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب فتقبلها ربها بقبول حسن مريم كما الله رب مريم رغا تلغاندي موشري ادا رغا لغاندي موشري وانبتها نبات حسنا نقورني قورني موشري قورني كوكالتوم بينيسو ولا قورنده مانويا ارو قورنده هيشيا مانا وانبتها النبات حسنا ارو قورني قورني موشري ناجي كونچروني نا مريم سوندو منقا نا سوندو من نانقي نا نيا سوندون چري نا نيا مومنيا هاشيدا غونتا سوندو مندي بيشن كونا غونتا دي منافقا غونتا دي نبات حسنا كي كورونا دي نبات حسنا يعني قري حتيكي مقوري hateke mega na qorun tawndi aga qorun wa qorin ga jawno na qorun di qorun di mugosire kenya ni tawsirin da no ni gonna tille mu kutu iga bito hilli benya na qorun di maryama kota bani ana kenya ka kunni israiliyati no nyani alla goni da qorun di mugosire na jukun tirondi na adabul lain lokin do lo daga killundo hakre na susurun da e waduna dun qorun ki gai me hateke gai me qorun ki gani na qorun di mugosire Allah rakuh ilisnya Maryam ada. Wa kaffalaha Zakariya. Zakariya ayanda Maryam horondi. Zakariya anda Maryam horondi. Kenda ni Zakariya ga awa gati an nabi nyimmenya ni sire sire nyani. Sire nyana ma nganam korondi anji kunga sirono angali halanga sirono. Kesunia Allah gati da Maryam araga Allah gandhi mugo sire kebe suru. Amana nyahi kesuwa. Hara qorora Allah rasuwajia. Awa gati nga iya nabi nyimenga ni kebeyi, Allah kumusirenga ni kebeyi, Allah ra mariamaru kenya qorondini. Angana qorosire nyana mangumaganji kunga suruno. Kenya ni tuwanu nga tahari lemmen qorondini. Ogura tu lemmen nga nataka nukusu aji kumbo nwa, inta dina koinai, aqoronta Allah mkute nyai. Sarana suwa lemmen qoroni kembo kando ona alaga yu qorondini nataka nukutana. Ala halanga suruno nukukebeyi. Zakariya da qorondi kullama dagala alaiha zakariya limihraba waqti su zakariya ganaro maryama kama batirana ke mihraba ito ko mishide ke mihrabi de mihrabi be garno mishide ko ama nan petikena mihrabu ta batiranya iti batiranda mihrabi mani pas ke be ga batini no ando shaitan na gajagena alla batana ando shaitan na gajagena nukuso angara dabaranga ti batiranya angano ando shaitan na me waina ambate ken wonari nan anna anati wa mun shi wa sanan ken natanga nyontono aga na gajange ne kenya ni gati batiranda mihira pase batana no shetana na meino yuqalu mishide ken mihira binun tabana keni batira ita Zakariya ganara kama batiranga wakati su maryama ga dingira ke ga batinono wajara indaha irjiga ana warja gunya maganu iganu ana kunya maganu itiremu ana kunya maganu tawsirin da nuyu ga konno ga israiliyati nyani timmute mulenyi tiremu tina kenyi maryama magano kinainga kinen khairi tiremu mulenyi ni nya magano akeni israiliyati nyani anya kata mulenyi tiremu nyi mena magano wa kinainya ne wa kinainyi tiremu nga magano kenyi mesuru kabako wa warja gengar ne katan ke ngasere dan tarne kamano rakalla unta nyi mea ga ku mu gonjuru ni warakatan ge nga kenyi mena kabako haram magani mulle tire mugano kinai re kinai tire mugano mulle di Allah tire jigata warja ganyir ne katay no mani qala ya maryam Zakariya gana ku igandu ro ku tire munya magano mani Zakariya ta daga na ti maryam amati ya gareke nat konkri parce que hiqore nya hayke ya maryam maryam anna laki haja ku gilli anke ndaminare waina na jakra surbande nda gorunde ni jakra din tar ati ku gillanke ndamin anke na ku kitakamwa qalati maryam ati huwa min indillah ku gilli allah nuku kul war jare allah yimega gilli allah yimena likatina ku gilli allah nukuma inna allah yarjuu man yashaa bighairi hisab allah washri marjagana sirbi warjagani gar allah kanwan tajjatine man adamare menganai na gurem bugandi aga jatene akinnu kutungana nyai fona haqqi wa bugandi amma dangi kene anda to dangi kenda wajue na kama kenya na kinga jatene bane ahillan nin qadi anga ngaba honja tene pasigan kin pakre ngari alla alla ngana kekiri karasai aga gana intu bona na meriti anken pakre na tu gande nyadi kenya nan kin gaja tene ku hidi sunta alla hindi alla ntakkan ne galle kenya mayina antanya mene kenya na ganta jatene alla hakre tari nan ta wattu gane an asha ganiya kenya na alla ta jatene ndahara jatene ana utuna kinanga anke makaman wura kallamun tan ne man yuro yin argeme a to hana nun do laga run do hada mare mun do jinna nu o yi gundo ya garu a to su gona shige bira gulli bane ho ho gadi ke Allah nyaga bane shuru bane nan ne nan maganya bane ne bane shuru bane yi nyage hon nan maganya bane ne iwa bane be sun nyage hon kinnanga anta ho ho na kasidi ke marande ga kwanga nan mesende ndo pa hange dina bugani murai ke be ga mesende ke nugume nugune ngara mani bugo hange na angana meselle ndo ndo pa hangendi na bugani murai kebe ga malan no ninga jim murai kebe ga malin no kira malin na gasha hanne kai awo allah ti duma su bana sigi na uto soro hanun do la garun do hada mari mun do jinanu ay gonda ya gara ko menda gore wo su bana sigi bira ko libani ni ke allah nyaga ho ga di nyaga idura i wa bani su kallan kin nan ta ke men na sigi kallan marande na donc kenya sauran lan ta jate ha هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء مريم أما تكوني زكريا مغيهما sefare dora araken ko da hadisin ni aga daga kamundati faija biyahya wa isa huma abunal qalati kelli muslimun fare di sallallahu ida isa aro yahya ni nqubane waini ma tugunne lemmu nyani zakariya da maryama gorondi paske maryama a ga nyanyi e wa kembre na zakariya ma zakariya gara kumugo ngareno hunalika kendingiranga hunalika kenna kati arwanya na kina hunalika kendingirai hunalika kirati arari ni wakati na jamanu marawani makanu ma kendingirai wala kenna kati yano da jakariya rabbahu jakariya gali ikama Allah gali birembe jakariya gara ke kabako ngari maryama maga adanya ken kamalemme kitaha wada jate daga kita kamane be gani tunkan a funan cirenga ne agara kenya maryama da kundun iga gana akhirin nihin koi ne hajun koi abiga hajun chon ken nuqwa zakariya gara allah allah kiri qala rabbi atinka ma allah habli min ladunka juriyatan tayyibata allah lemme kininga lemmu kininga juriya kininga lemmu ko benwa gillanke ngalla nuqunga ishen nonga ne ba sirinyana ma hakra sirikume allah batana allah kumushire tayyibata lenchire kiningan kama allah agara allah khiri innaka shamiu duai allah nyaga ndeke be haike kumbu ndwa ngeke be haike kumbu anke allah wa muku wanni ndwa ngeke jabi ndare anna lemme kuyi nga lemme ke kuyi nga gilanke ngalla imei lenchire ganiga anke ngalla angin ndwa ngem muku kandwa ngem jabi ذكر يا غدا الله يحفظكم ها فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. فنادته الملائكة ملكا لجكر ياغري قكم ملكا نتوان تدقى جهن تجبريل الله راني جمعو ميدي ملك يانو قمرانو ندو جبريل واي جبريل را جكريا غري وهو قائم يصلي في المهراب كن نجي جكريا وشكي اوصلي ني بطراكي اوشكي ننجل ني بطرانا أن الله يبشرك بيهيا او اتي جكريا يا الله تونان كباري ونان يغنين دي دنگرين لمي ساراتو نيني يهيا Yahya ke koni na koi lemme kerni bira anda tuhunan kala. Birante nyani. Angarin lemme sara atuhungan Yahya. Musaddiqa bi kelimati minallahi. Lemme ke digame ke biga giri allahi angarin lemme ke be sara awatumundi ni tiken digame. Kenne kanga Isa. Yahya watumundi ni ti Isa. Wa kelimatuhu algaha ila Maryam. Ken mari Isa kubareni. Allah kelimani Isa gara warakata Maryam. Ke kelimatu na Isa Yahya watumundi ni ti Isa. Wasaida Yahya ni imanke nyayo kohodi jikusire ndi awasurompiri ni imanke ani jikusire ndi daraja nkadi gadi imanke ani agasurommarana Sayida kene kia imanke ani jikusire ndi imanke ani daraja nudo sigra nundi wahasura Yahya ni dukkabana dukkumana ni jurubungoli nyange aro hoga ni jikulla gosonte nyanyi Yahya ni dukkabana kengantanya Tihasura tausirinda no nyuguru titi Yahya tiwa untani Sirea ni igwa untani arantasa kalu ya gari mekesa hante Kasi hobi gaitihari Allah nabi nyimena Allah kumosire silami senkulu ime kunduma Angananya nanti igwa untani Allah ntakinya ya gari nagashi ya ni kempe tanda timma Allah nabi nyi mun kala na la timma tanya nya nyida amma ngari fare sallallahu alaihi wasallam tanji ke yuwa shimbe nya Allah fare mbane yuwa mun yugo chakalle mabu tanji ke yuwa shimbe nya Allah fare ni sallallahu alaihi wasallam akuma Sulaiman ngara domi kame ya gare sakale mu bane nabi Allah Sulaiman kende shiru bugare ni kame ya gare atinga sakada suwa suwa lemme su sarana ga iga jahat nya Allah kilebe kama sallahu ko maliki anta na sallahu kama sallahu ko andara jarabi asabuda suwa ka hoho masara ganta hobe ga hari hobe ga sare arhana marin ta kandanya sara Allah ga jarab wala nanti annabi yimme yiwa kun ta daga kinye ya gare ai kenta hante ken diga mi sande diga pillan gumun ka tite ha sura ke tiwa umari de timme ai medidu tanga hoho ga heti ya gare su kallinga heti haiwa hoho ga ni harame nyai Aditu tanga kenga ya garebe gana da halale nga akinye kenye. Wati ni kenga ni diga lamponte. Hara Allah kwa musulun kutu silami sembu lun kutu nga kenya na. Kenga jabintenya nanka ma anna nutikiti baka harame nga. Anna ndu wasadu ti halale nga. Honura hasura kenya kenya. Tawidu tikiti ni baka harame ni du wasadu ti harame nga. Ya hari surun kutu nchuga kundu. O hasura ke diganja hantinga nike be awidu kumana baka Allah kutwa munga alo jirugu nyangu. Alo hoho gali pataranji kunyai. Ya haya didu tanga baka suwa. Adidu kabaswa hasura nike. Wanabia ya haya ni anabi nyime nkai mina salihin anasirishuru mkari. Allah kumusirenya ni anasirishuru mkari. Haa. قال ربي أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال ربي جكريا تنكما الله أنى يكون لي غلام انكيرانا لمكي تكمو لنجو أرانيا غلاموا lenyugo kenara lenyugo kitakamo me ahetiti jakara shikari nanti Allah gata wanle me saran manikaru ngara kibara ma shikari kibari ke annabi nyimme nyani kunda shikana Allah kibari di lemme kikini mogo anamundaina dangana kukita kenya di قوغتي ليس القبر كالمؤينة خبار تقو ياري انا مندكم برنا ندان كنا بسمبتي اكتا حريسا مي اشي كندين تبي اتنا اللي نيوكو كتا كمو وغريب بلغني الكبر قرشا غنك ينكي قرشا غنك ينري يري قرشا غنك ينكي ما ورني نقوتنا انك ينكي قرشا غنك قد بلغ من الكبر اتيا كل آياتنا ايا كنيا قرشا غنك يري اتمن قد بلغني الكبر وتقرشا غنك ينكي dorunga atiyan kinya krisa guma yere ati krisa gum kinya intame grindibi an kinya krisa guma o krisa gum kinya nga wasul kaso bane ke asuni kaso bane ke krisa gum kinya nga wa amurati akhiru hillandi nke yakenni burgenye amado bi sare na bara nke me kaso nyakenni burgenye amado bi sare ne qal allah ta'ala ngani kadhalika angara hinum ko mugo be na kumbu nyide anke ni megaso anya ke ke boroge nyai angara ko mugo musu hinu na kundu nyenka allah ye fanu ma yasau allah ho nyana ke be garaba nule anke ngara hinum ko mugo be ke na kundu nya ka allah ga ho nyana ngara ke be garaba na ke ndabare ke gara allah ga ke ga nu kundu ina nya wanya hara ga na buga ga kumpa da marilla da mugo da ga ya re mure wani hada bari me killa dan de ku ya ga mure an ga kaso nya kan ne buruge sare tan me qal la khana tina kebe nya na kenya na kazalika kira wasa ga ne katti ke kazalika kira wasa ga ne katta nya mun den kai kazalika ko alla ga kenya mu agara kenya mu ko kebe de allah yafalu ma yasa agara yahya khibar kenya mu ko kebe kundu sasan nan tallini lemme sharatu ngani yahya allah ni hinjuna na kungwa hobe ga na allah ga nu ananyana kumbua kadhalika kira wasa gane kata Jakaria ye angara hinku mugobe na kundu nyai ara wasa gane kata ye falu ma ya sawke gai alla gara kinya mugobe ani hinchu nyana kumbua ha qala rabbi ja'alli aya qala ayatuka alla tukalliman nasa salataka ayyamin illa ramza واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار قال جكري أتربينك ما الله أجل لي آياتا تاغمانچين يندغاني تاغمانچين كنين تاغمانچين بيننا نغرينغا تونو ننتنغرين كباري تلمك بي أكيدي أصباتي كين تاغمانچين يندغ قال الله ترى آياتك anta gumancenga nikibenga kinanga kendi allan tukalliman nasa salasan salasata ayami illa ramuja amana ndumwari wakati be angaranta bidoshik angaranta sehene sereda mangana tagumancandia angara kengaran go wakati su kiani tagumancenga kinanga na tonda lemeke kita angara ke woran go wakati su bidoshik alla ganta haramarin digame kon mangana tagumancandia kenya ni tagumanceke wa ajkuru rabbaka kimbire annan kama allah finko mugosiri wa ajkuru rabbaka kathira kimbire ankama allah hinko mugosiri wa sabbihi anna allah subhanahu wa ta'ala koni bil ashi wal ibkar suguban don nan dema ashi inna na utu gelle ke na jure na kamun na ganen ngara ko ga tini sallih nan ga tin kinye na utu ke na keta makke nan da ganu ken tuna la ashi inya yele ibukari suguban kana gelli le ngana kare makke ngan daga kamun na ganen ngara kentu suguban ni wala suguban den no lalla hin ko ken ka wako jakare ya tubare ni aramai hada mare ni diga me nya ko noti ne ne nga me ho ga ni jikiru ndo tesbih nya ne ne kera ken kon ni mo ni ka boy nan che hada mare che mo waranta ken nya ko noti ne ne nga kara jikiru ko nya na tin ne ne nga to tesbih ni ah وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ بِلَنْتِمَّ مَلِكَ أَنُنْغَتِي وَنْتِ أَلَّتِ مَلِكَ أَنُنْتِي قَابْ دِغَمِ مُرَلُونَ نُجِبِرِوَا يَا مَرْيَمُ birancin mamalike an gati jibril gata tin maryam inna allaha astafaki allah ranchugandi wa taharaki allah ranchunundi wastafaki ala nisa'i alamina anga gatin choro anga gatin yagaru allah rampashia anga gatin yagaru allah rampashia kenya na gari farin farisani sallallahu alaihi wasallam khairun nisa'i ha maryam bintu imran ati duna yagarun posire maryam imran re nyagare wa ghayrun nisa'iha khadijatu bintu khuwailidi duna yagarun posiru wala janna yagarun posiru khadijatu bintu khuwailidi farangi me yagarin panake are hadise tan nabi musa alaihi asari ma qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam kamula min ridhali kathirun wa lam yakmul min an-nisa'i ati gugabe timme sere gabe timme igundi igugabe timmantanni kahohu matimme yagarun kunni illa maryama binta imrana aganta maryama imrana re nyagareke wa ashiyatan imrata fir'auna aro ashiyatan fir'auna yaqe ulafzi al-bughari bughari gararati mwakebe kamula mina ridhali kathiru igu gora gabe timme walamu yakimula mina nithai kahohu matimme yagarun kunni illa ashiyatu imrata fir'auna aganta ashiyatu fir'auna yaqeke wa maryam binti imrana aro maryama imrana genyagare wa inna fadla aisha ala nithai wa aisha tukafasa montahu ya gharun kutunka ma ka fadli sharidi ala shairi ta'am awago buru ndo chenga mpasu yukandu kutunga mwabe ya hadisa yu buharini donku ya gharu bienuga timme maryama wakundu ya gharin tuma timme yugu sere gabe timme yugu ndika ho gabe matimme ya gharuni ya garube nuga timme ashiyatu maryama qadiyatu bintu quwailidinu aisha takam pasu ya garum kutunga ko buru no chenga pasu ya garum kutunga bobe aha ya maryam qunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in ya maryam maryam akunuti li rabbiki bati ankama allah da dume bati endi annam maga yanka allah da maryama da ke batenya makaman gora kallamunte nga maryama jatene ko igungu kulli allati wa maryama ibnata imrana allati ahsanata farajaha fa nafaghna fihi min ruhina wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat min alqanitina amatu wa kanat min alqanitati maryama nyabbatana ya garuna ti wa kanat min alqanitina anyakka hili battana yuma maryama batima alla ga bakka ya garun jumulani na kawu yuma anyabbatana ka hili yuma allati maryama da ukhnuti li rabbiki bati ankama alla da wasjudi annan tujuri warkai marakina annan yikka hili urkonga numa mana kun fi jumlati rakiina nya kurungura ganon jamandi aure hitikere nanti jaman challe wa wajabini ya gari daga sallika hini salla nungu misiri ni ayi nya salla nungi nya salla nungu jamandi diga mike muraduna duke nya salla nungu jamandi nya kurungura ganon jamandi haa dhalika min ambai ghaibi nuhihi ilai وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمْ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ ذَلِكَ مِنِ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ أَلَّتِ مُحَمَّدُ كَيْهِ مُغُنْتِنْ كِبَارِينَ نُوْهِهِ إِلَيْكَ غَرَ وَهَوْ قَتَّمَا basi maryama dan ke khibare fare mai ket amata ureta ka garaga tunari mai injila garaga tunari kun kai bunyai allah gari wahau ko talla fare na koi allah fare ni qihare ni bas goti ke sorai meke da aria wafalu nazarani hijriyan china kabu igari ka talla fare nga kenchi ne jaman gabe nyalli marina china ya da amal wufuri jamangu di sine grupu gabe di sine madina a sine kenya nya sababu ayi me farin makati hiji na shi ne yan palle hiju asari an na wunyan ka gelli hijiranci na kabunya adanyin makka kalli birga silamin debenya ne kamman da farin ka bara shina kamun daga madaga hiji jamalli madina gurpu ganai bakan madina gurpu warni gurpu ganai bakan madina gurpu warni garni silama wulaga kuni najarani tuwe wa nasaranu nyari ganya gurpu gore ay surota miroho igari Allah faringa madina salasalamu iga tirindini na utu gelli keta adam anu kibare ibrahim anu kibare na like mbirenga maryam anu kibare na lisa kibare na kenya sabuda ngana Allah ga kusantara maryam ewa isa kibare ke utu mahali agari mwosu na utu gelli maryam imega sare mwo kebe na li agari nisa sare mwo na puru fare na jabu nyana mankitaga kinya kenya nake sora imeko Allah gara isa kisa ntumtu kompleti matabane na utu gelama wa Allah tikeni hi mugon ten kibare nya ingari wa hukata na Muhammad wa ma kunta ladaihim anke mayinaga ammai kahiniya yujulquna aqlamahum birambe igi qalibun Allah ayyuhum yakful maryama ina qablu ku wallati maniya na alquranya na sokinnya iga sire mundunu kebe ga maryama qoroni bi asiga imrana renya garinya ni maryama isere sirenya ni imrana wa kelle nyagare bahan be suwa munda keta jamandi kene osere kore le menye kene osere sire le menye bahan suwa munda ike anamara iko ndo gemari kena tike ana mariama gorondini kena tike ana gorondini kena tike ana gorondini iko ndo gemari osere bahan suwa munda nyike mwa iga konto gemmeke diga sahani ni tika libu benui wa kukalibunu tausire ndaru yukonu tidi wala lamba urunte yukwani lambe jinga urunu na kali buku sherari jike urunu gade jike ru sherebe kali be ngana daga nke ntakenta ni me sherebe kali be ngana shigi batendi jike da gama daga kenna maryama koroni ide kali kunche ni jindi ke mugwadi lambe kero kali bunku tundaga jakaria kali be nanchabati ara maryama koroni ha igu nukana tiyai ila sokinde nyanya munyende tahari jimpiga heti ili khalibu nyanya sokine ngata ni Maryama ga gemukebe na sokine mkutu Maryama gana gemukebe anna kuro ala kule halaga nyaketa ili sedi jinya riwa nyaketa ila nyadonga ayu wa yukonida alukura nyanya ukonati sokine ila Kenya dabari aga gemukebe ni waraga gemukebe kembire ngakena Maryama kuro kakube nubati jie angana dagaro alla ayamu gonga ili yulukuna aklamahum kenna jike gallenya simbeni dire be ga khabu khalibu manda jinno gonni kebe gallenga na daga anta kenta de kebe gallenga na sabata nya na maryam horondi aya kirim gonga kenta bati nyoma ba ira khali gonche ni yidi hobe raga maryam horondi ni makenna tuidi ayyuhum yakful maryam wa ma kunta ladaihim mamul anke mayina ba amai kahiniya iji yaktashimuna dire mega nyime sobe de mesoge ke manan mosoge ke gani roke ba Allah gara jumwa kenya tabane mesoge ni rokan Maryama koronde ida mesoge kenya ni gajano kenya nkiana koronde ai nkiana koronde ai nkiana koronde ni igara mesoge kundo ni gamagge mu itike tauna kale bungara korona kale bungara jindi serega kale benga na sabati kenna koronde ko be kale benga na daga ntakanta ni oiga kenya na dire kebe Muhammad Mainu ngal landa ke su ko mamena law ha ko tanga kenda ko ngal ni khihare ni ah iz qalatil malaikatu ya maryam inna allaha yubashshiruki bi kalimatin min husnul masih isa bin maryam wajihan fid dunya wal akhirati wa min al muqarrabin وإذ قالت الملائكة واذكر إذ برنجما بركب ملك أنغتي جبريل يا مريم أتي مريم إن الله يبشرك بكلمة منه الله وأنكباري لي الله تونا نغالي نتي كلمة كلمة كبنيا مروبا جلي الله اسمه كلمة كتغو المشيح إيسى بن مريم مسيحاني إيسا مريم رينيو mashihu ke diganga berani kaho sahabanteng gani kebeyi kuhu gani lenjurantenye isa gani kiten katandanga na masa kalas agana lenjurunte sumasa tikitenga na sana mashihu ke saka yuke mashihu dajali ghasuhu ke ngamani mamusuhu ainuhu liyamuna kenya agikia burguntene ya agikia karantene ya agakarante ya agaburguntene mashihu dajali ghalene kenya me mashihu nuyar mariyama mashihu niya lenjurunte suwa kakatanga nanchusa bijini lahi anga tendaka kenya ni katakinda mashihu isa kunu mariyama wajiha daraja ntiani fi dunia wali akhira daraja ntiani dunaru laga rasu wa minali mukharrabina komo binuga tintundenga Allah na kunyali Allah kumo tinto Allah kumo shuru Allah ro komo binuga ntinta na kunkani ha wa yukallimun nasa fil mahdi wa kamlahum wa minas salihin wa yukallimun nasa fil mahdi na tugu shaka tegendi ale mina ma adena ndumbi man na tugu shaka tegendi mahdi kenikeni na tugu shaka tegendi ale mina ma awashehene Allah ra kenya isara kini kabako yu Allah ra na tugu shaka tegendi ale mina buchini ma awashehene kelli suratu Maryama ni bire mbe agara uturuni kati surunga igati Maryama kega amma hiti jena nai anke mpaba hiti sire bure anke nolle meri apore kati isa rani Allah tanga na lemme ke udanga na ikata nga na kanuti antrindi ni anke na koni rata ti ngette kuwa nkama Allah ra lenki nkuru na ta sehene apore kati ti na isa tindi itora na siren ka tindi ni kamu lemine be awamma ga bahidonu ni awile mina buchini nte hunda amma ga bahidonu ni okura na kencha lemma na kamu isa ti ikene Allah komenye isa sehe adena ndumbe kengene Allah komenye adinya nabi nyimme ada kitabe nkini nga adinya sarna batana aminya dundare aminya kandung kote ada kuko na toka lemina makia aga mamma ga lemina bahidonu ni awasrun chihine lemma gunu ile mina bahidonu ni wakahala ahada wunka wakatinka tanjikiru ho shine tannakate shine agana kinye kenka wa shene wa mina salihina na shirishiru mkadiha Allah ritabu yire mani bahidoke shene na kuyaga aganyi shene mugo benyana bahidoke ni adaga baliga wa kinye tannakate shine aganyi shene mugo benyana tanda binyuma unwa ho hontinaka ho hontinaka kempa lagama kone kuna rawanya inati la Allah anyi dena ndumbu njihwa kunota kumbanga na baliga wa shihonta bana makenya hini lemna buchine ngi tere ni lemna ntegunde awat diga mu go kono mana ntai ga washene ka iska ga imana tu me isa dan kese he tike na aga yitta na gaten ci he ga shi aga yisi he ne mu go kebere awara ken ci he mu go nyi lemna go ke ba hidone isu amba ah qalat rabbi anna yakunu li waladun wa lam yamsasni bashar qala kadhalika illahu yakhluqu ma yasha idha qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun qalati maryamati rabbika ma allah anna yakunu li qul anna yakunu li waladu lemmenya dana nyani kida kambo kesu kuho homa Allah ra kutoke na karikoi mana Allah gana kibare nkoni ta kibare ntako yaqi wasabati ru dankana ko muru aina li yaqin kenya mundu denne qawo hoti nan di shika Allah gara kebe ko di atillem mera na nyani kira kammo wala mu yamu sasani basaru adamare me masako din kai mayabi adamare me masako din ga doyo tiya kwa haramar men ka shirin ana ya garen kan ana ya riyadi igo ko samu dan atiya bu annan lemmen kita me igo min kai yare nan chakurin batte nan lemme kita kan mu qala allati kadhalika atim maryam an gara ko mu wabe na kundu nyai de an kan ko ni maya igo man ya igo ma samu dan ado ya kwa an gara ko mu wabe kundu nyani allahu yakhluqu ma yasha qala wa hunta kana kebe gara kan mu de allah wa hunta kana kebe gara kan من يرى نكتا غيره يحيى غلاتي يفعل الله ها آياتين يفعل ما يشاء الله يفعل ما يشاء يحيى غلاتي الله وهنيا كيف غرا قال يشاء غلاتي الله يخلق ما يشاء الله وهن تغنا كيف غرا قال يبومي دي منيا pase anyin nasar na kiriti pur na bangandi nasara nunda kebe gi magan nan tisan Allah re menye to ngontare Allah ra taga taga hunya na ke ngakwa keri do kenya kwa pur na hunya chikindi nasara nun kama iga isan le ma kebe ro Allah ko kebe ko no to ngontare taga hunya kenya ni isa dubara gati ya kul kuma ya sa Allah hon taga na kebe taga ndega kanu e wa isani taga hunya yi Allah ra taga Allah shikandi he Allah he Allah re me taga hon Allah hon taga na kebe garaban ado anatui nanti faren ka kebe ga konara kundu wahu nyani kai wai na faren mai saka bare to kenga nara kun nan di sani taga hoje kenda koi kenga au katti kenga ina faren annabi yin ma hon tu ado hadi ina tu wai saka ni taga hoje yakhluqu kirdo kiya idza khada amra Allah gana hibira kudu فإنما يقول له كن فيكون التي كنا نياتا او حسنا نانا الله غنا رخم ان هي سوره قطت ني كنا نياتا غرا هي سوره مورو اتني كنا نياتا حسنا نانا فارنت صلى الله عليه وسلم لم يتكلم في المحد الا ثلاثه اتي شرسما شه لمنم بهدوندي دين اندوم باوندي مسروشكي يسا كن نبانينا وشو كان في زمن جريجي ارو لمينه اغني جريجي كيندي وشبيو اخر ارو لمينه تنا جريجي حديث كبه هو ما حديث جله غري بوغاري نوندي جريجي حديث كبه من لمينه جهكني تانو هيلي لمون هيلي شهكني يساني بانينا ارو جريجي حديث كبه لمون هيلي وري جريجي الله باتانا ناني قوم اونتا دينغري dori ngenta sinyanya maga aganya Allah batali yewani sirebe gananya Allah kumu sirenga na kedina utu geli ganando tampia nyani gare gabi anchi tinanga tora gabi ananjong koi jureji gabbatini isan kancho dori nchang kancho manya likata ina agiri anjina hila nchale nyani a atinkama ma hayga den kri yani ni ma jabi ba uben nan kontinin challe gara ke kino wonni parce que akenta ki tetu yali na salle ke kutuba ube ma ri salle ko tin kontina ya ba ah a kontini salle na maga manja mandaga ta hilla ni gara ri kem mu bana da man manja mandaga ta shi kandari kem mu da man manja manda langa ate yala an ganta kar abara masumuru ban ku be lu gaire an na kunya go ngari ada langa adaga wa jureji keta bani siran ko be no gano agidan ke bate be hasilul wa munda na bate ke bunu da ma Allah ku musireena dan na nan bunu dia iga makem bire na Allah ku tanu ngara dan bate ina ya gare go warama ila ya gare wara ya gare go ta gan ata ga munda kana ke jarabi na fitina na dina ke bunu da ma an kira wai tawai to yoda to amma adaga nan daga nidu yamba nidu wara jure jure kure mo so jure yin tara hay antari yare mutuna hay jure yin tara hay akonto aga konto jure yin me daga sekata da manya adaga dukini naga nay mo ken nan ngon tara hay tawa aga sare ati gharire jure yi ke bega ke ta si ngon ni tike abatini ayare me hay ke ajeni din batte are menya hay ke eh imahara yare mo ada ni kunya munda ku garudi menu cita ina kita idaga katta ina raga na yiti wa katta ira ita shin karama munya awai ndam manya iti anya ngeri roke ya gare aralle men chara hay ha atian ha atian bo ati qaradu do ta ganin ran naraka mun lisan araraka mun lisara ra Allah nyaga atille mena ke gaita hay dena dumbe kere ara nyogoli no gonde kunda atille mena kam pa bana ko atinke ha bana karasa ina gana kyaba ne karasan daga nan eh idin jure gida odan tonya o baka nga odan tonya o an ngeta shi cikin nan nan nan da kan ne dogo da timpa dun tai nkhalle nga ni dori mo ko be gari nkhalle ca ni dori mo ni kem pali shabana ne di ya gare ko ni remme nya naga sugundi ni ho dangi awadda wa shirka ma ali halan cire ya gare ki ga to ko kenyu go hayi daga na eh atin kama Allah ndan kere me be ha shugunin ko bonga ko ndo ananya kai go me lemni da kombon rada yugo ke haida gana tin kama Allah ma men yake mai ahal leedo ya garne go dangi wa kama na katu na ka an fayi anjeni wakata ya gare ki gara ken ka haida tin kama Allah ma gille me ken yake mai de lemni da kombon rada ken ka haida ti Allah ni yake mai hadise la gare farenti la diga munca ga mena hadise ke hasaroda lemine kete ati go kebe ga dange Allah ima gate Allah ni nyake me agadda bashiren kama imale halan cire ati fajir ni Allah kuta na nyane ya gare ke tarin lemme nyake me akem ta wala ratu ni lemme ke tin kama Allah ma ni nyake wani Allah kuta na jabbaru nyane kafir nyane illa ni kebe ga dange ga katta anje na amfai Allah kuma shiren nyane na idan gare nya shitan iga jene kebe kona yaro iga faye kebe kona yana ina tonya ida garenya shitai ewa nti Allah anninya kebe manti unle menna mbaganya kebe nti Allah anninya kebe paska Allah kumwa sirenya ni ida tonya kenya nengate Allah ninya me kende mneka sihe atubu ne hota na sihe kumwa mbaga bugo dirisuli lemme nga benya nche mefarenda kushiki kwa hadise ni sino ashabu nukuhudori dunga nyugo kafiri ke gabe gara e wakembere na fonction kumun njaba de benjer mundi na imben kumidi ina de benchura gare ni de benchu batubi na lo silama wuni na sura gare ni bane bane ina te wabugu silama wuni anga na bugu na waranga ma bugu na cheni imbedi annabi iwan pai ni gamene iri ya gare kire menga hambeni iti ya gare kire bugandi na ratinta baka ira ya gare mpudu kata imbenga ya garenga shimme lemme nga halle ni sara na ngahinne ne lemme nga ii mehele ire meke bie abugu halle amadu mele kata imbeke abugu halle lemme timma sabati ina nchedi imbe danna tongunyari kusu shihebba hilo ni uwa aha ويعلموا الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ويعلمه الكتاب اللواء إيسى أواتو منوسى هندنا كي كتابة الكتابة أواتو منوسى هندنا ولهكمة ألو هنتواه وتورات ألو التورات والإنجيل ألو إنجيل كي كتابة هونو إدانيا سهندنا يري بس كي توريتا مكوني إنجيلا مكوني كي نيسى هندنا اللواء إيسى تمنوسى هندنا أواتو منو هكمة نا kenya ni bunkasiri kati adhahiru anna limurada bilikitabi hauna alikitabatu atuhopangante nga nga nikebe yereke nuku yereke kitabi zibari ni sahande nga allara isa tomo sahande nga na hintu wangu nkina hii na taureta nkina hii na injila nkina hii haa wa rasulan ila bani israela anni kalajitukum بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمى والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وَرَسُولَ مَعْنَى وَرَسَلَهُ رَسُولَ إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّرَ مُوسَى قِيْنَا نَحَارِي كَتَّبْ بَنِي إِسْرَائِيلَ Isa Allah ra Isa gai nanya hare kata barisallam kuma anni kharjitukum bi ayati mirabbikum Isa gariya atinkeri kata gai ndo tagu manchora kata gai nangiri aga kama allai kunta manchu awarbi koda ndo tagu manchora gai nangira aga kama allai kubenu ga koini allah ninqi allah gai harindi hanan nikanga anni akhluqu lakum min atin nkewa doren tagana ga danga ni ka hai ati tairi na nyako kampinten chaura aranyi ke daga tenni kun chariyan me ko shari'a da ke haram ko ga no yon kiran te nyai maga ho de se na wara saura ne maga ho fatu na wara saura da haram amma ka daga tenni kun chariyan na doren dabar ni na wara kampinten chaura ne na nyako kampinten mo bane wa anfughu fihi dore ke daga halle nyanya kampintan chaura na timmante ga shika dore make na hute ndinadi fayakunu taira bi ijinillah ha fayakunu taira bi ijinillah ananya kampinte ngati alla dure mure ari garan kille tanadi fayakunu taira tairan ken ga garan kille tanadi ana kampi ananya kampanai bijinillah yalla dum en burema awo ngana qaran ki lugu su ko ma me wa faida ki lugu awat kampinten doren tagana nanya kampinten chaurani agana ro kampinten chaurani wa ku tene agana fute yakunu taira awanya na kampinta sobe ma agana nya kampinta sobe nga qaran ki lebe gra fo yakunu taira ana kampinta kana kusungi dore kare ana tagana wara kampinten chaurani anda fute yonki narara nanya kampinta sobe ma ana kampi ana daga biidinillah ti allah dumay murena wa uburi li akmaha diga ngabe radi yugonu ti kebe ga honga li urondi kanta honga li kiendi honu ti kebe ga honga li kiendi kanta honga li urondi honu ti kebe ga honga li reka andai haindi ni na hompa yi nangari me akum kota maka honga li nangkota maka angari ndine kandai kebe haini nangari angari ndine nangkota maka angarumu mana angarum forte angarum dan kontene honu da yakema honu ta da kuma hanne kebe hinkinte ga sare kebe hinkinte ga sare tawsir na sa hantu gonu gara tawsir ta gella gara ni aya kera gisu utu kenya mwajidan korene o aya ke walisu kama aga nai aya ke gara gisu utu kebe mwajidan korenga ni kebe hinkinte ga sare awogana anna sare no be da sare ro ya goyi mega masare Isa ji kenja manni Isa kiyenda Allah gara ko he kaba kontu kina kungu wase annabi yimme su an kiyenne an toro kebe ga nyima ga igame hirne tai Allah na hukinan ke nan kalle ngam fashi kalle ngam agi kalle ngam ma furu andi na bugume Isa kiye jarande kenya nyikum ma sanga ma jarande nan jarandi na ku kaba kon kunya ni sanga ma Allah ri jarandu kini Isa yi jarandana sumayno Allah ga kunda barne nagi bugume pasiga jarande nyangi fanna nga aya nyi ewa meche nga akin kai wati asro ma jarande nyangi meche gore nga Allah ra hokini isa jarandu ke barne kullan dai jarandana nga jarande mugo mugo kebero ya go ga masara Allah ya gorona jarandana nga jarande mugo mugo sahi ganni itema yi maba angara jarande mugo mugo ya Allah hore girini wala Allah na kukini Isa e kura dina bugumeli amma ri Musa ka kalle Musa ka kai wagati hobe ga nyimme tenga korte nyani Allah ri guma kiri Musa e kebe gara korto ndano korto nyiga ni toni naga wari kamati kenga na kalle nya ta kuma tenga ko adin tabara farin kiye sala sala ken ka kai ni soroku be ne kebe ga nyimme tenga shehe shehe sire sihe mo sire ndo nene ni nga wonde sihe mo sire ndo fasiha ken kanyi mecce ngai kumma ga ko beraga sihe nga mo sire Allah re arabin kanne kinai na qur'anan kanne kinai na arabin kanne kinai na fasiha kinai ati sun ka hina hari sura bane meri tari ko tan na ga wori ka ne tike na wo isa ke be do ya go ga masara hin kinten ga na sara nya jarana wani aburasa isa ni sa hin ten jarana wo uhi wani aburasa na sa hin ten jarana wa uhyi al-mauta bi ijnillah ngahure mulinete Allah dumay mure kuka haymani ngas kampinte na dabarine nan putena nyana kampinte ngabi ijnillah Serebelo ya ko gama sara na jarana bi ijinillahi sahinte na jarana bi ijinillahi ure nga ngali ni bi ijinillahi ke ka haymani ke gam paka ka haybane ta kerchenu dun nasara nu ni huje go kitana ire gainati allah wa na hayure mundili kadar bi ijinillahi ke ka hayara koi ken ta jana anyana ke allah ju mai mure ma ke gam paka ka hay gari ni subu ha kitare inati ewa manna ko nu nanti ewa isa hite allah andu ya ko gama sara ya ko donan Aisa hito ya ure mulli ni kenyani biji ni lai nkali Anyana tala duwe murema Wa unabiyukum Nga gha khibari ni gha Bima taakuluna aga gha kube igana Angana kube iga unkompeni nungo nyari Harangara laki nyatu ganduwa Angana ari isa wa konanda nantanda kia iga Anda kia iga lenki Wa mata dakiruna fi buyutikum Adangara kube sawu amkumba ni da Ube angara kube sawu amkumba ni halera asuku Anyatu nuti mani wahawu. Allah ni wahawu malai. Angara huwe iga mkompendi isa watu angara iga nipaso vega. Angara kebe gasa huu kumbane kane kumbane hale kana waken katu. Allah ratu ileti wahawu. Iwono tikigana hani mani kega natu ibani salamu mga kitaka kai kwebe. Nantinga na kebe iga mkompendi. Hari ngana mkonta njiga isa watu. Ngana hari kegabe sawu isa watu. Iwidu tangana harame mendidu tangana harame. Pase angati ngana harame njiga ta awako nida. Waini nga kebe gana ngatu, awatu, nga kebe sauna watu, kenga nyana sababu yuidu kuroshi ni harame. Inna fi jalika, Allah tawakili, la ayata lakum, tagumanche wa agada ngani keri, inkuntum muminina. Inkuntum muminina. Mumininu ganyaga isu, agadani mumininu nyai, agadani mumininu nyai, keri tagumanche. Agadani hiti mumininu gada, tagumanche hita gada. Yalla ga ni mu'minun nya isukini ta manje wa musaddiqan lima bayna yadayya minat tawrati wal uhilla lakum ba'd alladhi hurrima alaykum wa jitukum bi ayatin mir rabbikum fattaqullaha wa ati'un wa musaddiqa lima bayna yadayya ngahon katungundi ni kebe gadangin kane mina taurati gelin taurati ke taurata kebe gadangin kane ngatungundi ni gha ndagarandi ngat taurata ke sabati din waluhilla lakum bala alladhi hurima alaykum adon ke isari agayya alla din qayagayi likata agay ndo huragayi nga honyu gonu dingen dinagara alla ganyira kubinu harama gamwa Kasi anyeri Qur'an ngaya nundi ho halali ntero ho daga muntu yono wano Allah ni gari haram kitabin dun kono da ito nyamu den chabura halali nyano ho daga muntu nyani de me Allah ni harami maga ito nyamu den chabura nan kato yi ga harami maga nyogo me kato yi suko kato yi ga harami maga dito nyamu den chabura me Isa ga gai Allah rahuru kuni Isa injili akeni hinu yoni taureta ni kunga harami injili akira kunde gani lo kagar ho be ro dengen de Allah mi duran kare kare ni kora wala likatta gai do hora gai wala uhilla lakum adon qiya gaiya wala uhilla lakum bala alladhi hurima alaikum na gonu ni gonu dengen honu ni gonu ga harama ga maga na kun dengen da kada kenya ni gati injila ni na tawreta timman dia tawreta nyani bani sarang kun kitab qorena ayan kaisa kam injila nyanka e ayan kam musa kam injila nyanka isa kam me injila kenya ko taureta ke timmani wa wala ho be lu ganyiga harama ga maga ni gonu dingen da kada o jitukum bi ayati mir rabbikum likata ga indo ta gu manjira ga nangiri aka kama allahi kenga ni ngara kubi lu kuna kada kundu fattaqullaha hanjaru bakkanu allahi Allah gara ganya amarke ba gana nya agara ga kaba kebe agana tokono wa tiwuni akadin ke isa batunga ganya amarke ba gana nya ah inna allah rabbi wa rabbukum fa'budu hadha siratun mustaqim inna allah rabbi wa rabbukum allah ninke kamanga allah na gakum kamanga Arajungi me mani kesu subuha kebega nasara numa. Isa ni Allah ile, Isa ni Allah sikandi ya, Isa ni Allah remenya ni Isa ime ani Allah. Inna Allah Rabbi ke Allah ile. Allah ni ke kamanga, warabbukum araga kujukama. فاعبدوه وغدا الله بان يعبد هاجا صراط مستقيم اوكي اني كليتر وانتن ها ننتي عيسى ني هاري اكمن الله يغكم كمن الله وسنا الله بان يعبد كني اني كليتر وانتن ها مي اسكا يهودا نو كريتن ماكي كما انت كان كما ها فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون فلما أحس عيسى منهم الكفر برمي عيسى غرا كافر وانتو يسوني نانتين تغط موني لتي غرا كافر وانتو يدي قال عيسى تمني أنشاري إلى الله أوامون دا كتا نصرون بغميري جمان نمت مغط غميري كن أغرا تو كتا يكافر وان أوامون دا نانشاران دي كتا إنا ديمان دانو مونو ati kulla ninde mana kata alla dinan kinya ninde mana anshara ila allah kulla ninde mana kata alla dinan kinya ninde nga qala li hawariyuna isa kapalen qawal sinto hawari ni hobul lenye kube rusundo ma kulle ngani kebe an kananga ni kana gukabe gani asondo mencho kullenya ni kata nga itini kera kana kana kala sinte ampu biri sunta mga asundu mionkule ni kata nganchundu mionkule ni kata hawari nikia digangabi warina agari gaho sahante nikia isa kapalien kala sinton tara nahanu ansaru lahi okuwa alla dina ndemana wa alla demana awri hetina alla ime dema alla ntakonton huyo wa alla dina ndemana amanna billahi otu munditi alla yi wa ashihadu bi anna muslimuna seri nantopuru rugaya allara hawari lunda ke koni mus isara de mandalu mundu awawo alla fare kisuru ne maga fare kama fi dawati lillahi kama kana annabi yaqul fi mawasim alhajj isara kene mani anna de mandalu mundan duwa an krinde ni katta allah angana an krinde ni katta allah na de mandalu mundan duwa ko fare ngara dabari mugabe hiju magati fare ni sallallahu alaihi katta ga hijira nyana nan daga madina hiju wakati ngana kinye arabu ngarini nangiriro tete nchu nandaka hiji fareni njita kana gurpu gurpu nunga nati mana rajulu yuawini hata ubaligu kalami rabbi nati kula nindema na kanyu mkite naire nindema nangkati nkama Allah diga menki nyambini fa inna Quraishi gari manauni anu ubaliga kalama rabbi wa inu Quraishi dinkaba nantintinkama Allah harina mkite nyambini Quraishi din kaba nan din kama Allah diga men kinyani kullan inde manan Allah diga men kinyani farani misallahu alaihi wasallam hiju wakati an yake ta barne hatta wajada li ansara magamadin an kon kitta fa awawuhu wa nasaruhu wa hajara ilaihim ira faren ka hu dua ira faren de ma farenda hijranya katia fa sawawuhu wa manawuhum min al aswad wal ahmar wa ardahum ida farenga ida kahudwa ida nyera lemma go ida dema na kaba sire kulle ndo sire binne chuwa kenni madina ko ngada al ansar ida faren de sallallahu alaihi wasallam wa isa khalle nya ke agara tisron kafira go agara kafira mun tiro da dema ndanu mundu hawariyuna nun to wande ma ala ha rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma'ash-shahidin rabbana hawariyuna nunto kama allah amanna bima anzalta allanga rakibe yankando tumundi tay angara injila kebe yankandi musa kamaro taureta otumundi tay wattabana rasula uram parem batu kengani isai faktubuna ma shahidina anno sahaka hinise daruma kuse dano honu ti farem mantonu qahu sahante ngani kebe annabi yimme sum mantonu penu gatumoni tai yiga shedi no komota nanu kamayo marga mangoda kentu kentu tonya ni sheda nuru soronga sheri ni soronga makube nuwa dangi kame adigango kunduma Musa soronga sheri honu kama Isa sheri na sona honu kama okuwa nchiri na su kama honu hariga kia nganga tungoni tamfareke kisu tungonya ni heseda na na utunuhai na lakke mpendi farenga sallallahu alayhi wa sallam honu katungoni ti harenga kisu ni seda nai Allah anu saha kahinua seda nuna aha wa makaru wa makara Allah wallahu khairul makirin wa makaru isa soro da hera kurunda bare makrania anga jalle ma anga munda na hokurenya yi me amaka puwa sheda nan pesa anga munda na hokurenya anga jalle manga timu kaina aga tabbaka sheda kenya ni makira ira hera nunda bare ti isai wa makara Allahu Allah gara hera nunda bari anga ke konno kundu ke ti Allah ran la katwe sere gana hera gure kutu anke laga ken kam pera gure ke bunu ni na saga kenni ma kutu ti mandanya ira hera burun kutu Allah gara hera nunda bari wallahu khairu limakirina Allah ni hera dabaranda na shirema ha إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون الله تبارك وتعالى كوندا هيرا كورون كوتو الله غري هيرا نون كوتو يرا كام بيرا بري كوتو بري سلام كون قال غري مانيانا عيسى غنني مغيرا مي كبوا تندغا كاري تي مغهرا سراي ها تندغا ينا جونتال دو كاما iga kinye isa ino kuke betani diga muhiliri tuwano nyugonuti allara soroku beduga girin nanti wada isa karile iglise iga rukompendita allara isa subuha ngara kenkama na isa kawancha ngara kenkama iraraga atia inkina kakapa nkina itanga garama anya isa ila kari hera mkotoke ya aga kumbega girin nanti aga wada gana shirenkari aga kirise njimi agara kenkari kene Allah hera nye agari hera nun bono nita a i bono ti ai igaro isa kama sere su bani kompendi isa ni kapalle mo hawari yuna nun ti isa ti kolla na dungane alla nin kawancan ngaran kama inan kari yomal gaman kota na alla nya ganda anan lundar janna ti isa ime kapalle mo kuy go hoddu ne ti isa kawancan ngara kenya kama honu na ti sere su bani kompekere kawan asunya isa kawancai isa woni maga karata me kebelo herangan kawa kebelo herangan kawa tiya mugosiri aga Allah heran ko ina ki katiya mugosiri ken ni gri sheke na subuha ngara kama yo kundi gri shebe me garude Allah ra subuha ngara kenya kama ira kan Allah ra isa utu kenya heke aya di ibni ije qala Allah ya Isa diren cimma Allah gati Isa da inni mutawafika nke wan kankane ngan kankandini nan laga nan kan kan ne nan ka huma mai nan kan kan ne nan ka huma mai wati kebe warafiuka ilayya nan mutu katingo nan murgi katindwa ikhwani isa dan ke gware honu titi Allah ra isa kariya ti dunan lagare ni tawul ni nari ti dunan ke masa o kube no kungati meti isa karata ntakari ni dunan lagare kun kun amadu ni Allah ya kun kafira wuni imya un kafra unwa aya ke wo sahaba tenga ni ke ke konya ni inni mutawafika nan kan tan din wa qabiduka nan daga nan kan tan wa kenya ni warafika ilia qabidu nan daga na ke kullu qur'ana di kallenga huwa alladhi yatawaffakum bil layli kendi suratul an'am di allah na ga kallu wurundi wa ya'lamu ma jarahtum fi an-nahari aga ke be golli ni kiyende allah wa ta'ala wa wurundi tawafa yere kan konyani ke sura da Allah ko kallena arin nuku tan gare Allah ya tawaffa li anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha Allah na ga yunkin kalli birembe yonki be karabire ngana rawan kambi yonki be karabire gamara nanke mulli yala tawaffal li kallengare mamari are tan ko manno mamari tan ko ko allah naga yonki nu churaga na ni tan kandi agara kallen la kutuke be kamanan kare agama kallen la kutuke be kamanan ke ngara an yonki na shage katan anan mulli farin kati duwangendi an ngana giri tan ko ni duwangai alhamdulillah alladhi ahyana ba'da ma amatana tigai na allara allah nya ni halle agarunga agaro birandi o kalle pa kewa bugare ni duwa nga nya ne ke angana gire kan ko ndanga ko no alhamdulillah alladhi ahyana ba'da ma amatana tigai na allara agaro birandi anya ni halle ga ni garo kari o kalle pa na garo birandi farenda kan ko ko kalle ga yare wala kene kan ko nya ije qala allah ya isa birinci mallaga isa inni mutawafika nke ngan kan kan dini to wannan ta allah ra isa kan kan ne amana ni kan ahi kuma ni kan basi allah ra isa uduna de ne kan munne sere an ngana gilli nan daga kan munne kan mundo munye ngalla tu mugo kebe ado anga kabako honu be nun ngalle kan mundo munye ndaga ado anga kabako honu be nun ngalle kan munyi men wonni kenya sabura allah ga hinne isa ina kan kan di kunyu won ma daga alu asula nan urusan rakhin kan dia nan dengai nan kan kan dine warafiuka ilayya nan mutukati wa kamuli wa mutahhiruka min alladhina kafaru nan chanun dine baka soronga kubenu wa kafira wa jairu alladhina tabauka fawqa alladhina kafaru soroku benu baram batu ni nyana soron kam makubenu wa kafira kutanga ila yawmil qiyamati qatta Allah rabbuka wara keni kata farida gaini isa soron do hobe luttomo nin tegati isa ay allah ni yaddemana dinan da soron kam makubil wa kafira wuti isa wuro dunoga ga gelli an ga faren kai halliga isa sirebe ga nan tumo ni ti allah faren an tumo ni ti isa ay an tumo ni ti allah faren tusu allah wande mana siren kam makubil wa kafira wuti isa wuro dunoga ga gelli wala kanan tamma tumo ni ti allah faren tanki nga isa kallenya kama allah wanke de mana suron kama maduna ga gilli kenne garenya e wa ke subu haga yahuda run nasara muha basi kunja tendi ya gani isa suron ga keta kerchenu do hoynu nga bo kudi menu yui magai tero tan kuri injila no kuri menu yui maganu mani yi jate do do duna gilli sirera ntira aga gana ro fare diran diale igana tugi allah fare na sallallahu alaihi wasallam na lokesila mawudi awa allah yi wuti soron kama furu duna ga gili soron ga kafra wuti sha daga kafra wuti farina ka ga nani ga makanya ba silam nun ne kam modo duna ga gili angara ngari ga silam nun kam sa saura ko silam nun la halanya ni dinan to ma ga to ko nyano ma qur'ana ga to ko sa hande ke o ma ga na soron nyana ko be nu wa tumone tangi nyana soron kam ma ko be nu ga kafra wuta makati la ga ra ko tai summa ilayya marjukum saga asu saga inya na katinke allahi fa hakum bainakum fima kuntum fi taktalifun nakita agaro mena ga ga nyume shoni ni keberi nakita agaro mena gai natto ngumento mukina ina garantin tu gari ma ha fa ammal ladina kafaru fa u'adzibuhum 'adaban shadidan fid dunya wal akhirah وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ فَمَا الَّذِينَ كَفَرُوا أَمَّا شَرَكُوا بِهِ وَكَافِرُوا فَوَجِبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا كَلَّا كُنْيَڠَڠ قَتَنَا يَڠَڠ قَتَ قُتِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ دُنَڠِي يَڠَڠ قَتَنَا لَغَرَڠِي يَڠَڠ قَتَنَا وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ دِمَنْدَنَا كَانَ تَكْتَرِي مَغَدِ وَبِرَغِي دِمَنَا نِبُو يَڠَڠ قَتَ كِنِ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا أَمَّا شَرَبُوا تَمُنِّتِ اللَّهِ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سُهُنُ قَرَبُلِ سِرَنْيَا فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ اللَّهُ وَكُنْكَ تُوَنَا yittugaru awatimma ni nakiliya wallahu la yuhibbu zalimina allah datto nyamuda namunda de sirebe limna gankaru antumuni tanchondo mendi anda golisire nyatanchu hununa Allah wa kun kama nun tugare ntin madini na kini Allah khara wa Allah ta jalimi munda ha ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم ذلك ما مركب لسهيك كندو أغريكو نوتوك اللغة إن الله استفى آدم نلما يري مفايقا نكب لكونا ندغان كندو نتلوه عليك نتلوه عليك كوان هما نكي الله قرنانك مني باتو باتو نمي من الآيات يلينك الله تاغو مانشوما wa zikri li hakim alu simmandindi ho simmandino kebe ge muntegali jikiro angana qur'ana khara jikiru nyani na qur'ana nyamar gannem batu jikiru nyani qur'ana jikir ko kaltenu mari nyani akhara ngeni jikiru nyani abatu yenni jikiru nyani awa urgin ta ko kawani gar ho gar qur'ana tikita na urgin wa innahu la jikru laka li qaumika kende ayani ke qur'ana ni urgin ta ko yanda andan turunju awa ke qur'ana Allah da nya gada ngani simmandi ndu hoyi Allah da nya gada wani ndu hoyi Allah da nya gada darunta hoyi aru urgin ta qur'ana ke bige mun tanani ha inna ma sala isa inda Allah kama sali adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun inna masala isa indallahi kamasali adama e isa misale allah nu kumar wala tagandeni awago adama misale mana kerechenun kunga kaba ko isa tagandenga ti ikunga ti isa nalla remmenye ti wanya habenta ki andi mututi allah remmenne allah ten ati isa tagandi mu go ike mana ko adama tagandi mu wanyi men kaba konta isa yo Allah ra adama daga sarin tai habin tai bari siran hutu dunga tike nga junga ta adama adama re mabuma bari siran ke sunta no gati adama ni Allah ube Allah re me isu dunga ti adama adama re mabuma na dalla ta go wana adama re me ni habi ran tai sarin tai ngira shi ma an dunga ti ho adama re mabuma sarin tai habin tai wo annan kawa dunga ti siran ka adama re mabuma maga ke be sarin kan tai annan kawa kannan kawa ti dumaina ha sarin ga kebe sarin do habe ganta ke ban dumake par mare mawo ti sare wa ke haben tay bana an ke barake par mare mawo inna masala isa indallahi isa misale allah nu qalla ta gandeni kama sale adama awago adama khalaqahum min turabi allah adama ta ga bakashi durani summa qala lahu kun fayakun sage Allah ta adama da nya adam marim menga nya adam marim menga bawo kuma ma adama adam marim ma gunna karim gobe aga na isa ga adam marim ma gunna karne kam adama ni tage ho aga ma barake ngam gobe isa ni tage ho aga barake ngam kam adama sage ha bente isa kuni hay sage wai ha bente aga ma bara adama tage ho aga aga balla isa tage ho aga kam isa ro adama suwan bana ma adama kam ko ta isa imme ha الحق من ربك فلا تكن من الممترين الحق من ربك ايوا ما مركاني تومن نغيران كما الله يشا في بارين دي يشا ني تاغ هوناي يشا هيت الله يشا هيت الله رمي يشا هيت الله شكانديا الله هيغرا كيبي كاندا يشا في بارين كوندو رويني كياني تومن غري اغا غيران كما الله فلا تكون من الممترين ما غنيا شكانوني كوبي نو شكانتي غاي سحر مريم ماوني ما غنيا كوني عيسى كبارين تومون كي اي نغران كما الله عيسى كبارين غرا كيبي كان عيسى كبارين كي ان توما نغران كما الله ما غنيا كاني شكانوما ها فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين فمن هاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم التي فارنا سيرسو نان كوتا سيرسو نان كوتا عيسى غبارين كتا واغلي حلنا الله هيك ركتو ابو بريت كتان عيسى مغون توكاندا جلنا نكسو كو كرچنوندا وفرن نسار وفرن نسار نجراني كي بيغرانا ان انا عيسى مغون كو ندا كون كتا وهو غران كوتا كي حلني كتو مو بيغرانا كون انغرا كيرا نار كي حلني كتو ابو بيغرانا انغرا كيرا كي حلني وهو غران كوتا mubahala nyana kencho mukata mubahala ni mani melangande fahul kembere na koni ken kamanda keta tala wu khari nedu aguna ana okunore mukri farenda kalle muni kanga ho tawsina nyu wata ne hasara do mushe wa huna akum agana gare mukri wanisa ana ono ya garun kai ti farenga tono ya garun kai tana do kanga ti fatumata ونساءكم أغانا آية غرون كي وأنفسنا أكو يمنون بهم تي فارنغة تو يمنى ركوي تي آلي بن أبي طالب أنا ليلو آلي بن أبي طالب وأنفسكم أغاكم قي يمنون بهم هونو دا التوسيري كي مي التوسيري دا نوني غنو مدو مكي إي غنو تي وعلي حسن أرو الحسين أتي أبنا أنا ولمو ونساءنا ti arabin kanne ni serenta tire nyagare la nisa nyate agati nisa ana boy kunti tin nisa ana ke fare na rofat mata ti anfusana ke fare na ro aliye ara aliye gi imme anani ga fare ndo ile mukole hasan al husaini yala fare ngana tino o imme kunyan kawanya na imme ba ma aliya tawsir ndo ngon maduke ke nanti kembere na ore mu ke na yala hasan al husaini oya garu kenna ya fatuma ta wa mfusa na kenna ya aliya ni wono maduwe ke mahmuru rasili rida at tawsirini akenti ayati ke tawsiri be me hay tawsiri mugo be me hay ke kungu atike ni shia ru khambenya shia mu kunya nda tawsiri kungu na nyali hasan al husaini ya ro fatuma ta ali mahmuru rasili rida kenti shia ru nyanda tawsiri kungu me tawsiri ndaru tanuru ite ay hadith al lain qala kulli hal ayat ke wono sahante ngani ke betana ru silaminu aru yahudiya ayat ke muraruna rukya silaminu aru yahudiya o wana tawsir kundu fa qala qulira ta'ala ghari nidu abuna ana o ku silaminu onore munkiri wa abuna akum aku yahudiya no awana gare munkiri wa nisa ana o ku silaminu ono ya garun kiri wa nisa akum aku yahudiya no awana gare garun kiri wa anfusana uqsilamun yimununa bugun wa anfusakum aqum qaybununa bugawanari summa nabtahil kempalle unallanga donallagara khasa fa najala la'nata llahi alal kadhibina jamanu kuhillidi hobe galin garantin auna allallanga den rakamun kama are hoje fata hadisena ti jali aqibu wa shaydu atinna saranu di aqibu ndo shaydu li seydu nikanga imanke ahrebu imanke ngantanwanke sahiba najarana ila rasul sallallahu alaihi wasallam najarani jamake nasaranu ku jamaa kunyanda kusohi libuande yuridani anyu alinahu igarara muruna faril langalle ma qala fa qala ahaduhum li sahibihi bani tikapalle manda la tifwal garikata allah farina farin gara isa khibaren kone da imasa kai ewa farin da zai kata mubahala banin ti ya bona da bari banin ti maka da bari da ya ken ya hudiyan kusuruki da banin ti maka nya da fa wallahi kunati allah lai kana nabiyya gella gananya annabi nyimme nya gari fallanahu o gara ko da gara min langa lannu filu nahanu wala aqibana min badina o kunta dirina abaro hari hari halle ta to ko gella gana yanda biyi me yanda o da gana min langa su o kun ta taqiqi ta har hobe go sero me lugaru hada aw ho ta taqiqi ta gane yi tora har o hallan ko qala in li tifarin da ngani inni numuti kama salitana wa wasma ana ar-rajul amina aw o kusasa ira bumu bahalana tifarin da ngani odume anga ti sagallebe imadu ngero silam ma ka garaba mati silami onta ewa kafirin karabana nalondi silama agundi la ikraha fi dini nti hilu hilli gana sabatino Allah ti gamaga kafiri karaba tagaru na gaddina di hana agada agari katta silama agadunga wala kenga hai agamadu gero silama agati sasa otogo andina ndo wasagande lagana tindunga kenga kamaga karaba Allah gaddina karawara gana sagande karagai hobi dabbara sagande nkinna gai atike anaga kumara abbara sagande nkinna gai shega agada agada demai muruanda gana kafiri gaja bo farin ga irin katta mubahala mai maddu mai ti fare da sasa an ga rasagalin bibe ko dume yonki jonko sagal do wa kenkin nana duntenge ibu duntenge bugandi anna gai kahinoi wala tabasmana illa amina magashiri surti robate duntenge ga hena duntenge riti robate oga kebe kapame ona kinai faqala farin la abu asanna ma'akum rajula aminan haqqan amini ati mingara igo kai katta gai duntenge ani duntenge na un to mutwa duntenge na un kempenchu na ken kai ne katta gai fatasrafa laha ashabu rasul sallallahu alaihi wasallam ke diga mega koliro ke badde farenche ban ho ho da banu anyi ke na duntenge kai ne kan kai na gai duntenge en kempenya ma kuto kira ke kiga bu farenyi mera kani ma kuto kira ke sheba bani suda kanu فارن نكي أغيران قسي غي كهنيا فقال فارن تو قل يا أبا عبيدة ابن الجراح أتي أبا عبيدة ابن الجراح راتي جل أنا ندقى كهنيا فلما خاما بلن بقى جل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هاج أمين هاجه الأمة فارن تكي لان كم مانتون دون تنين فايكي آي أبا عبيدة ابن الجراح أبي أسأسر المبصرين بالجنة كغويغن fare ngati suruku tambero na arjanna wili e wa fare tike mantor kudu tengen tunaye aba uberta bulu jarahi anda galia origa jongi jonko be kinni shagalle be kinni da kinni adari ari ibn abbas ma gari qala ti qala ibn abbas ti qala abu jahli qabahu allah abu jahli ti allah gana kunoni ini araitu muhammad yusalli inda alka'bati wata abu jahli ken nayi fare ma hijira ya tingana muhammadu mari sallina li kaba ubere la atiyannahu hatta ata ala rahabatihi ngarni mi ngarin tan tiga khabbi qal bunabasati fa khala farinti law fala ati abu jahli kan da kenya su la gajatuhu li malaikatu ayyana malikan nyara gana qurai kamma besu ni ma farinta abu jahli gara kebe kwa kota nanti gana farin gara di kaba ura sariri ni tantiga kandani farinta wallaha gandanya kota la yu malika yu niti na raga yukurai malika yuri na raga besu ya kina walau anna li yahuda yahudi anunga tamanna uli mauta la matu ala kati yahudi anunga na kalenna taina ala nyaga kalenga ganda ala nyaga kalenga yikala walarau makaidahu minan nari yita uranga di jahannaba imbeli hakikati walau kharaja alladhina yubahiluna rasulullah sallallahu alaihi wasallam surunka gambu faringa ndi surukube mbu surukube mbu ke aya di re nanti dina mubahala nya na lagaraga sa na melanga igambu la rajau biisa gene la yajiduna malan wala ahada itanna gurigi ni kaundi itakore ni no allah ya subhanaka ya qaima wa bu ibe wa hukure do iranya sagalin kinna إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم إن هاجا إيسا لنك غبار بها كي قلوله لهو القصص الحق كيان قيسة تولته ngara ko mugo be de kundu Allah ti gara ko mugo be de kundu re kiyani to adan ke koni mugo ni to ma wa ma min ilahi illa Allah kama ne sunta na batin ni to ma Allah gare ni kungara kebe ko ti sani Allah gare ni ke na Allah hay gara ke qisa be ko isa dan ke mugo be ko kiyani to ko me ani Allah ta ga ho ni kiyani to ma Allah gara kebe ko isa gare ndo da kundu kiyani to ma nasara nunga kamani ganka wobe ko no to wonta de gare nyani kamani suntano abate ngani to mu Allah ga he wa inna allaha alla lahu al-aziz alla ni qosonda nan ali hakim alla ni kita nan aga na ho honya mo ben qawa kulunya ha fa in tawallaw fa inna allaha alim bil mufsidin fa in tawallaw gelli gana halla ware fa inna allaha alim bil mufsidin alla ni tuwana yiti kuno ninda nan alla kuno ninda nan ha قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون قل ما مراكوني لغني يا أهل الكتاب كتاب دمقونو يهود النصارى سروكلي مكي وغتين يهود من المدينة أقولي لننتي كتاب دمقونو تعالوا إلى كلمة السواء بيننا وبينكم kari kata digame digame kebe okura ga kunchu banyaradi kene tele moyen kampenye kari kata digame digame kebe okura ga kunchu banyaradi kenda ni maslama go halanga kan digame no su banyaradi na Allah bani boto hari tu gai kati kenye hari tu gai ti kenye ma rasalina min qablika min rasuli illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budu Allah bani boti hari tu gai ti kenye ولقد باسنا في كل أمة رسولا عبد الله واستنب تاغوتا الله من دسوا ديك الله رهارين يقيان أنت الله بانم بدو أغنى غد كروش تاغوت روش تنقل قريكات الدقامين الدقامين كيف أسوا نيرا دي كن كان دقامين الله نعبد إلا الله أم غفوه بدو من تعالى قرسون كهونا الله بانم بدو ولا نشرك به سيئا أم غفوه كهو الله illa kapempo bucinenda ho horeju umma ho ka allah wala yattaqija ba'duna ba'da aribaba min dunillah oy memma meraga na menya kamanui na allah to koroma kenya kosun ka wona allah bato koroma meraga kamanui na mebato na allah to fa inta wallaw mamal gelli gana halla warabbaka ke ngani gelli katta ke gana halla warabbaka ke فقولوا أهكم شلا منونتي أشهد بأننا مسلمون أهكم غبرا قشير تاين تقول رغايا الله كتاب الدن قروغ نبرا أهكم شلا منونا كياكو وكينا سبب الله رفارين يامري أنا كتاب الدن قروغ لكتا الله أرانيها وغالي ذكرنا في صحيح البخاري إن رواية ابن عباس النبي سفيان أريب بغاري نمو ابن عباس أبو سفيان في قصته هنا دخل على قيصر ابو سفيان قيصر نغرو قيصر كما فساله ان نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم ارى ابو سفيان تري فارين دمبنا وان صفته وناته ارو فارين ما كنت ولا حالا وما يدعو اليه ارو فارين غير نكرن كتكبي فذكر لي حديثا ارى حديث كشكورا وفي هذه الحديث كان نقول ثم جاء بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كم قال له فارل لتر لكت فقرر لتر كغرا فيج فيه ادى لتر كان نقول بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله الى هرقل اجيبهم كل لتر غير محمد الله فارين اوقات هرقل اي رومي تنكنو سلام على من اتبع الهدى kishenga seren kam masrebe dakande mbot suroy gonu gane le taranja na kati men kila men wa keruna ni maka kira dile salam ala man tabar guda kisha ni kati kafir farida sah kata kafir ni kishenga seren da serebe gana allah kande kille mbot amma ba do ke dangi halle fa aslim taslam allah tahri galada silama hu anna kishi wa aslimu silama hu yutika ajraka marrataini allah nan tubarin tan tanu ha hiragale farin da letteran ta hakkatai silama go annakishi silama go allah nan tubarin kinan tanu ni fasik kitabe dunken fai akinga na tumuniti ya nabi nyimeni kitabi nga gari tumuniti farino kurana kaya baraju hindi anada kenya ni faringa tisilama huu annam baraju kita tanu hindi fa inta walaita gelanga na halla warisu anga batu mesilama huma fa inna maalika isimu li arishina anna tuhohu gali sowanu nyanga risanku nisu junuhunga kembile nga farinda ayankara وقل قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون أركسها الليترا قال لك يا أيها القفارين أنا الليترا قيل كتا تنكا نجوبي أني كسها نالي هونونا جابي هونونا جابي هونو يمكين غرا الليترا قرار بوهوا ومجغناهم كل ممجغ الله را اكمن قطن كنيا غوندا براندا رسو بوغنا سوسان اه هون ونو يغنا لي تركي ساغانديني ينا برارون سلاما وكري قا ينا كوي كابول لي تركي ناريتي تون كنيو غونو غونو دانيا كونوما اوكي مي غرا بو وان ركم بو راجا من سوسان ومجغناهم كل ممجغ يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون kamane vegandaraga nkora awarna nakari yahudi anu nasara kama ilo ibrahim amekutande ganyimbe kutana ibrahim akubarende ya ahal alkitabi kitabi tunko lima tuhajuna fi ibrahim manna kakunga amekutana ibrahim akubarende pasi yahudi anu ti ibrahim anyikunyade tanyi yahudi andina nyade nasara anu ti ibrahim anyikunyade tanyi nasara andina nyade e Allah ti manna ga kunga mi kutana Ibrahim hindi wama unjilati tawratu wal injilu illa min ba'dihi tawrata ru injila ma yanqa ga ta Ibrahim halya e yahuda na kuna ti Ibrahim ni yahuda ne anani ga Ibrahim fati na ni injila ime mari dumani kella na ni na ga injila kam makambo kella wanya na yahuda e kam injila ni Ibrahim halya Ibrahim bu halle duna da rafati halle ni injila ga e tawrat tawreta ngari yahudi anu wakunti ibrahima tanyi yahudi andina nyani ibrahima rana nyana yahudi andina ndikambo tawreta nyimiri ibrahima fati hablea ibrahima kukua haletuna ni tawreta ngari kela wanyana kita yahudi ya kati nasara anu wakunti kembira ibrahima nyi nasara nyai au kunkitabe ni injila ya au kunkitabe ngani kebe ime yari ibrahima hablea kenda Ibrahim anta dunali me Ibrahim ri kenya daga injila ra halya kella wanyana nasare gari kabugo afala tabilu na kunta hakle kita shere gokhiri na nyan gwa kibira garno hakre di aga ni Ibrahim ta ureta ga yanka ya Isa agara wa gare go kutuna kana ta ni ta ureta kama ube injila ga nyanka Ibrahim ya Isa agara gare go kutuna kana ti injila lo Ibrahim ni injila kama ni ewa nasara kunya kama akira ra mu hakire na rafu hamil bonne e ne tawretan li ibrahim halya injila li ibrahim halya ibrahim ra nyana tanyi kun kam makam mo gadi ha ku yimen ta hakle kita ha ha antum ha ula ihadatum fi ma lakum bihi ilm فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ها أنتم هؤلاء هي أكون شركوا يهود والنصارى ها ججتم فيما لكم به علم قبطني هوني كبت وابو غامبا يهود والنصارى قبطني هوني كبت وابو غامبا kan to agunna ga ma taureta aga gana me kuta taureta ga baredi ah ken to agunna ga ma ga da kara aga gana me kuta injila ga baredi ken to agunna ga ma ga da kara kara me kuta taureta mpindi ube gana me kuta injila mpindi ken to agunna ga ma ah ube gana me kuta silami no nyimme ga baredi ibrahim ma ni silami ni silami ken to agunna ga ma la kakutandi huli kibe tuwa hunga khamaka falima tuha juna memanna kakunga kutandi huli fima lesa lakum bihili mutuwa hunga ntahumaka kibe akunta Ibrahima la halasutu taureta nyanka Ibrahima hala injila nyanka Ibrahima la kantakubaritu akunkutandi li kempili kamuga nyikia ya ma ikia nyikia nyikia kubi nuka khamaka kakitabu kitu wa hunga khamaka akanta kutinde lukumpindi kakutani huli kime tuwa huka memanna kakutani huli kime tuwa huka ntakamaka wallahu ya alam alla na huntu wa antum la talamu na huku ntahutu ewa alla ka hutu waka ntahutu Ibrahima gali kime alla hirna huku ha ma kana Ibrahimu Yahudiya wala Nasraniya walakin kana hanifan ma kana Ibrahim Yahudiya allati Ibrahim ma ya Yahudiya bada Yahudiya hiti Ibrahim hi wala Nasraniya Nasara hiti Ibrahim hi walakin kana hanifa maganta Ibrahim dinan ganye kebei akin dinan kenye ngebaka garin chwai bane muslima Ibrahim ni duha yana nya hillo wa ma kana min al musyrikina Ibrahim ma hilla kapame e wa Ibrahim dinan ni ka sirebe ga kedi an ga Ibrahim dinan sirebe ga ta kedi an ta Ibrahim dinan ni Ibrahim dinan ba akem mile baka gare tuwai silami nya ni gari ari duha ya Allah ra ahilla ni hilla kapana Ibrahim dinan ni ta yahudiya na wa kun ka hilla ni kapa Allah nasara na wa kun ka hilla ni kapa Allah donc Ibrahim ta ka kundi yahudiya he nasara he agal millaki gani anta yahudiya na ura anta nasara na wuri yahudiya he nasara he anta yahudiya dina di anta nasara dina di Ibrahim dina ba anyange baka gare chwayi ali duga ya Allah rahilla ka pana ha inna awlan nas bi Ibrahim بإبراهيم للذين اتبعوا وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين إن أولى الناس بإبراهيم سرب لغة قوات إبراهيم إلو إبراهيم قنمي إلو إبراهيم سوى الدين باني للذين اتبعوه إبراهيم إمكي إن يكوب لغة تغولي تغربتو kuwa ni Ibrahima kuwa nkawati Ibrahima kuwa nkawati Ibrahima kapale mauma kuwa nkawati Ibrahima jinanga Ibrahima lukuwa ni agana girikenga wahaja nabiyu aluki ya nabi njime faren kore kata faren anti nukua na uria urginta wala farenda wahaja nabiyu aluki ya nabi njime waladhina amanu aluhuhu banya muumini ngolo dunaga gili annabi arusha yesu katumuriti Allah fari maana wangu Allah ra koyata farindi mantono Ibrahim ado shurube luga nkawano kube luga dina ado kube luga nyibane ai mekiye ne kube luga tumuni tai bani ngara kwatu hillandi mamalu di mantono kyan nabi yimme di mantono kube luga tumuni tai kwaro Ibrahim ni bani kwaro Ibrahim nkawa kwano Ibrahim bisa lemonga wallahu waliyul mu'minuna ewa Allah gani mu'mini bisa soro beru Ibrahima bisa le magunga nkawa kenni kube nuga rabata imbe kiende aru kia nabi nime aru hoho katumoni kahini kia nabi nime kunya ni Ibrahima bisa le munga ewa kunga na ya Ibrahima li bisa le munga iya ni muminu nkai wallahu waliyu ni muminina ewa Allah ni muminu bisa nunga awako Allah ra Ibrahima ra Yahudia nu araro kumpata araro kerichenu mpata naro kube nuga tumoni naro kunya nyabane aro fare mantonu Allah shage gariti ni kube nuga tumoni ti Ibrahima ida aro fare manton mumini kiani bisa nunga na ara Yahuda ro kerichan mbugi bisa lima mungkala ari bugu Ibrahima bisa lima ni bugu Allah bisa lima mungi Yahuda nuru Nasara mungkoni Ibrahima bisa lima he Allah bisa lima he Ibrahima bisa lima ni kube nuga tumoni tai aro fare nilo kumumini nungu kuwa ni Ibrahima bisa lemo nga ewa Allah ka kuwa ni mumini nunga Allah ka ni mumini su bisa nga ha wadda ta'ifatun min ahli alkitabi law yudillunakum wa ma yudilluna illa تشعرون ود تائفة من أهل الكتاب جمرا غنو كتاب الدون كونودي جمرا غنو كتاب الدون كونودي نا قنو قنو يغوتغا ها من أهل الكتاب لو يدلونكم هريغاني كتنا ناغاكم چانكوندي جمرا كن قنو كتاب الدون كونودي هريغان كتي ناغا سانكوندي را كن قنو ناغا كتا ناغا سانكوندي وما يدلون إلا أنفسهم قال لتن تقوه سانكوندي إمن وحي mani sabura an ana ta nasire sankundi kebe garanta sankundi anna ina ko sankundi hanyin ne ahillandi Allah ga tinta ina sire sankundi i menu ga he sire an ana hammiti sire na ahin korancin domendi an kin pampi tu walla ta kin pinya ga bonde kero ala kelle gunde kan ana ba ko sira mun bani be yahuda run nasara nasilamu run chankundi arul nasilamu hibe ga silamu run chankundi baki dinan kama Yahuda don nasara didu wara Kenya ga bugandenga magi sula na baki mentari me kanda ime ngabe anka ga manni me kanda ingari nan kanni anda ko sampuni anda ni na sampuni wala yinta ho ho sampuni ni menu ba hinta Kenya tu mene silami suna wari yonkin di jaga ku Yahuda ro kun nasara no benu ga munyen ka ma wakati nda bentu iri herandi qalbe ali haqlendi na wurira suwaro ke dina tara kafir nun kone yi qalibe yi yare yi haqle ila suwaro ke dina tara puri ga silabe nun chanku dinu mo ke be igwana anke man ra haru danke duna lagare di kafir nun gara jamane sumari tagana munda na ga ibe buga diti silama gunye na ga duro golo silama gunya kama iga heran dambe su dabari wa ga denu dini inaka lihi ina galligi na wuren karanga ina galligi military karanga ina galligi gajanyo ken karanga gara jamani sutu na islam a wunya nanke chobe mu ba islam a wunya ngaba inda gajanyo ken gaga na bako inda duwene na gajanyo ken gaga gai inda duwene agana military na ngantrema na forme ayo kushiru na riti ntiki na gabana inda na wure kinaga na raga military ni ti aga demona ai kama gara gai ntiki ona nke wakati lagare ngaratu ho ho islamin jamani nyanga munda nanyi membu ando islam akuma iwandiri fankanga nandi wankanudin wala kanunde ndange halle iwandiri ni lokara kesu gajanyo ken kare iwandiri ni nabrin kare iwandiri ni gajanyo gon kare iwandiri ni arna president kanu arno kisi storanga wala kitabe dunkonu na munda wakati ndambenchu inaka sankundi ya kita ho sankundi ni melu gahe mera keni islam no Allah gati inta ho sankundi ni mi menu ga keni islam isu nyade ke ko ni ro islam isu ngana ime yare o ko hede gannin islam no nyani tabina no seiba no tabina no tabi tabi no alquran almufaddala golle ganyana ti dina na wati be golle ganyana ti qur'an yi wati be kitabe dun konuna munda hari ganyaga sankundi inta ho sankundi mega kenna ro kunyo ko ko ina ino kunja kundia oko galle iroku sankundi i meru sankundi iroku sankundi wali iroku kita iroka jaro karantuwa doga jaro karaj har ke wotem pi be hake islam pi ni imora ni ba irora ro ke bare he me irora ni har o ha dabar na anoda kul oga na to waga ni ro kare atora mo kamati kare wai na gridi ya islam ma wuhi bare o sankungo masan a hai lenki ona nyana to na hai waike omote hoda no de mame mali so hega wotoga wotono hoba garne tabu ko kebe kama ko luwani arini ko luwa wotoga kama bana wan kora kina oga na to wa profeti kare na ndu te kare wa chorno kare ganni ani ganni allati ma ho sabuni min ko galen kike illa ma rahim rabbi silamilu ne kitende ade ho ga go bako o baki kitu pidire osa gane katte quranai osa gane katte farin parisu ko santo koi osa gane katte dina ke haqiqa ke ai maliki da kenya ko lan yisru li akhir hajil umma illa ma sala biha awwaluha atikum mantru lagaru lande suruti ho ho i hanon ga suruti kebe lagaru nya ga makenya tiranta so o hanon tiroti mani ida qurana uti gollita igoliti ke silama wa jahira wa batina igoliti qurana jahira wa batina igoliti farin tunanya jahira wa batina halunda kamunki kam tatikira ewa mali kitil daga ruku ga makiya nya moy tay o ga mun dona hankan kitan den ke durani o gollin ki islama ka jahira wa batina o golli to qur'ana jahira wa batina o golli ti faren tunna ga jahiran wa batina o ganye ne ke baniya kem ballo gora ho hudda bari o ga na tin o ganye kare wo churu anke ngana tin anta tay bu ta nyogen nyan ka man tay an ganai ta nyogen qur'an ko tin na gwani ta tay nyan ka man tuke o gora ho ho tu islama ko ke ga ho haike mo gani ne an ganai ta bu gani taro an ganai ta bu gani taro arna ko tanga ah ya ahlal kitab lima takfuruna bi ayati llahi wa antum tashhadun ya ahlal kitab allati kitabid dunkunu lima takfuruna bi ayati llahi man naga kafira munuti allah ayanu made wa antum tashhaduna aqu khaybi wa shidiya tawreta ngaga magada allah ya qur'an injila ngaga maga qur'an kundunga aya na nanga kare naga kama man naga kungai nan kafira wata agai me gawi to aga shiri tenya man naga ga kinda bare ah ya ahlal kitab lima talbisuna alhaqqa bil batili wa taktumul haqqa wa taktumuna alhaqqa wa antum ta'lamun ya ahlal kitab kitab dunkunu yahuda wa nasara lima talbisuna alhaqqa bil batili man naga kungatta mun nyagambili gare dilin man naga kungatta mun do gare nyagambili meri وتكتمون الحق اغنتم بقني وانتم تعلمون اغاكم يمغا وتكياني تومي ما نغاكا كينانا اغنتم دو غارين يغم بيمي اغنا شاغي تومو كي غاكو دين قدي اغا غاي مي واتو نانتي تومي ما نغاكا كي دبر اه وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النار واكفروا آخره لعلهم يرجعون وقالت الطائفة من أهل الكتاب keni kitabe dunkonu hera burenyayi kata silaminu magadi para burube nuga ni kata maga kata silaminu makuru na silaminu chaga ndi paki silama huni wala ni shika ni islama huni ipala ni wahi kekende gani wagalati taifatu min ahli kitabi jamai woti kitabe dunkonu di aminu billezi unzila ala lezina amunu wajihan nahari jamai go kitab kitabe dunkoni ni na ko mera nanti qur'ana kebe ga yanka mu'minu non kama katungon di tai suba ma kiyem pano suba nga katungon di ti qur'ana ke akallo idina no golli qasalli di bate qasumu di bate igana salli qasalli di bate igana sumi garab sumu di bate igara bate sunya qara sunya di bate suba nga akan kira di bate kunduma wa akfuru aghirahu qakiyal lagareta agana ko sabu dina ke kiyal lagare agana bu agana na kenya la allahum yarjuuna amedi yuwasa gane bakki dina ke nati ah kitabe dun konu wana borunya taureta nyankai kama injila nyankai kama yuwa dina nun tum kosi angara ngari shuba nga kutwana goro kulani mi goro angara ngari shuba ke kubaru dina mbeli neleke igabum ke dina ke nyina manya anga nyini dina ke manya dina begari kitabunda anyina ya hitike dina begari injila kero taureta na ayina ya hitike kenya ni igaroi gara tuna ndaga hei ibugu ke gananya da silami nunga na murti na bugu wanda ina shiki dina ila kepala bure kha kutu dina dawari ila dawari sukuba amma tukafiri ndalida nkea fera hei ewa amma ngari hari sasa ya gilli amriki wa gilli franci kambri ngara sako buru sukeri ta ya ga jarene anta ya ga jarene a hinya ga munde na aga suron kille katta kire cha huwa arwa ka panga ho ko ni an chure ga dan ai gana maru ga dan ai gana sombi nya ga nan dan adan ai gana aga ya ga ku ira mu ya ga nya ga ni yetu yugo nya ga na ra hari ku na ro le kro sinu sara ku ke rondini igara ga batangara ho ho nya angara diga mesu wa ga ri ga ni aga ro iwa da ga batina ga dia mais aha kamana soronya khuli aro agaga laran shiru benu gaga maga aro laran shiru benu gaga aro kubenu ga kota gaga maga dinandi aro kubenu ga tawa na ga gunondi na haira kumba ne gara iru na na kunya gara koi angara ngari ga heso wo jamanu kunno konti dino ime iri no gibar ke suwa khara iwa sakori wo na ga idu wa bohon puri go bodo ni ngobe gelli kanni ra uti go bodo ira kemme ada bar tisuba itu ana goro kuda komera tisuba karo katungoni ti qur'ana gallo silamin dina ndagan kahiya agadi na bohonya menelle ngana kinya ga mbugo kesa gura ina bugi dina ke anga na ngai kutu ana goro karo ke beli suba ke ga buga manya igana bu eh arna qira sir ki ya rabbi allah silamin na ke qur'ana qarana fahamu kafir do haqra la pure do khijwatil fikriya be ga katanga na katina tu ono du kroshan ha وقتك إن شاء الله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله photo ka agenge ka dilo salon kono be chokoli femo fe ni nima fe dedo nima fe o photo akera sawa suma be min nawo iri mogoli sawa akera designe sawa aketa photography tay sawa abe haramude jine ngo sallallahu alaihi wasallam kullul musawwir fin nar akko photo tanab be jano batta sumala ama photo ko photo la أقول هذه سورة إن صدق الناس أجابا يوم القيامة المشاورين نبى بوار المسلمون أقول قيامة يوم مغنو منهم كلا جابا كجلني ب فوتو تلا ودرو منهم ب فوتو كتير ما فوتو ب فوتو لا هذه دوري كبرى منهم با فو كسمة بمننا كو أولي حرام علينا مدرسة وب أو فوتوغرافية أو باشيتو ولا woye dori ke bawo de kakuma itire ma foto woro ma kabo foto la yala photography ta niya ira ka niya ta kaira ngola niko ninya munya be mufo a tɔgɔ ye jumɛn ye? A tɔgɔ de ye foto ye o. Ciden ko kullu musawwir fi nnar inna saddamnasa ajaba yawmal qiyama limusawwirina. Tɔgɔ wɛrɛ t'a la ni foto tɛ, tɔgɔ wɛrɛ t'a la ni foto tɛ. A bɛɛ de ye haramu ye, a tɛ bɛn i ka dɔrɔn. I fa foto do, muso foto do, n terike foto do, telefoni kɔnɔ ka dila o, a tɛ bɛn. Dɔnnikɛbaw ye darura ta de bɔ a la. Foto minnu bɛ wari la, a b'i ka jefa kɔnɔ i ka seko t'o la, o ye darura ye. Karidante foto ninnu o ye darura ye. Karite min filɛ ka bɔ, karite i n'a fɔ u bɛ kɔ mun i ka foto b'a la, o ye daruraw de ye. Pasipɔri foto minnu b'a la, o ye daruraw de ye. Wala darura y'a wajibɛ ka i ka seko tɛ foto minnu tali la ni foto minnu kɛli la, olu ye darura ye, olu bɔra la. A darura tu tubihu mahajurati, tabihu mahajurati. Darura bɛ fɛn haramari ladala. An y'a fɔ, an y'a fɔ, wala muharramu ma darura. Harama fɛn tɛ ka darura to yen. Wala darura fo tɛ minnu ye, ni e ka seko t'o la, baasi tɛ olu tali la, baasi tɛ olu marali la. Mɛ fɛn o fɛn tɛ darura ta ye, k'o mara a tɛ daga. Haramu do. Hali dɔnnikɛbaa minnu bɛ wolomali kɛ sisinaw mana Ala ka sariya la. Dɔw b'a fɔ ko ɛwa fotografi ka foto ko a bɛ komi dungare, ko n'i jɔra dungare kɔrɔ ko i ka foto bɛ bɔ a kɔrɔ, ko fotografi ta bɛ komi o de, o tɛ kelen ye. Dungare filɛ n'i jɔra a kɔrɔ i ka foto bɛ da, i ka foto bɛ ye dungare la. Mɛ n'i bɔra a kɔrɔ a bɛ ye wa? Mɛ fotografi ta don, a bɛ ye de kurayi. Fo ni papiye farala, u tɛ kelen ye, u tɛ kelen ye. Dɔnnikɛbaa minnu bɛ sisinaw kɛ, sisinaw tɛ. Ni darura kɔni ninnu tɛ, sisinaw tɛ. A bɛɛ de ye haramu ye. O tapi min bɛ genge kɔngɔra, n'a y'a sɔrɔ n'i ma foto ta la, dɔnnikɛbaaw ye ɲɔgɔn sɔsɔ haramu do, dɔw ko makaru do. Mɛ ni n'i ma foto b'a la, sɔsɔli t'a la, haramu de don. Fo i k'a bɔ yen ka n'i ma foto ma ye, k'o fara ka bɔ yen de. Minnu b'a jira ko sisinaw tɛ, komi wagati ka surun, mɔgɔw mako bɛ ɲininkali la. O de y'a to masayilaw dɔ bɛ yen, a bɛ hatakɛ k'u perepere latigɛ, mɛ wagati t'an bolo. Sinɔn k'a fɔ foto, hali fotografi ta ye haramu ye, sisinaw tɛ. N ye min ko kullu musawwir fi nnar, o y'a dɔ ye. A dɔ ye tuma min ciden ɲɛ fatihu Maka ye Maka dayɛlɛ. Bere de tun b'a woro, Makaw ye jɔn minnu dilan, a bɛ bere in meleke a la ka kari. Min ye dɛsɛ de ye, a b'aw mɔgɔ wele k'o kana ni ji ye, a b'a tuse ka bɔ a la. Dɛsɛman ninnu, a b'u wele k'o kana ni ji ye, a b'a ko ka bɔ a la. Ayisatu fana delila ka terewerisi dɔ kɛ. Hadisa dɔ bɛ yen nɔ, yiridɔ, n'i ma foto b'a la, ciden y'a ye yɔrɔ min dɔrɔn, a dimina fɔ a ɲɛ yɛlɛmana. Ayisatu ko n ye mun kɛ? A ko Ayisatu, i k'a dɔn dɛ, yawmal qiyama don mɔgɔ min ka lajaba ka gerenna bɛɛ, o ye fototalaw de ye. Ayisatu ko olu ye irido in jigi ka fara ka foto yɔrɔ bɔ a la ka tɔ kɛ kunkolodonna fila ye. O tɛ fini de ye, o ye fini de. Foto tun b'a la, ciden y'a bali. Jibirila fana delila ka na ciden, a ye lahiru ta ciden ma ko a bɛna ciden fɛ, a mana. Ciden kɔnɔ malikaw fana tɛ lahiru sɔsɔ dɛ. Jibirila ko ale bɛna ne ma, a mana. Ciden bɔra bɔn kɔnɔ dɔrɔn, Jibirila ko a ma ko min ye n bali, ni ma dɔn i ka bɔn kɔnɔ, olu bɛɛ foto bɛɛ, anw malikaw fana olu bɛ sɔsɔ kɔnɔ, foto bɛ yɔrɔ yɔrɔ, anw tɛ dɔ ye. Ne ma malikaw, ciden y'u ɲamariya, foto min bɛ yen a k'u ka fara ka bɔ fini na, olu min bɛ yen a k'u ka sama ka bɔ. U y'a sama ka bɔ, Jibirila dɔnna. Donku delila caman de b'a la, dɔnnikɛbaa minnu bɛ sisinaw kɔ, ko e ka diɲɛ nafa ni e ka diɲɛ ntɛrɛ, an ka sira la ɲɛ, an ka sira la ɲɛ. Nin diɲɛ ɲɛnama in tɛ tɔn balimaw, nin diɲɛ ɲɛnama tɛ foyi ye. Paseke dɔ delila k'a fɔ n ye ko hiji yɔrɔ la, an ka dɔnnikɛbagaw dɔn, n tɛ mɔgɔ tɔgɔ fɔ, u bɛ wajuli kɛ fana, ko ale yɛrɛ de n'a ka apare taara, a bɛ mɔgɔw foto ta. Dɔw bɛ yɛlɛ ɲaamɛ ka b'u foto ta, dɔw bɛ yɛlɛ Jabal Rahama ka b'u foto ta. Ko ale ko a ma, karasa, anw karamɔgɔ ya aw de b'a fɔ ko foto ko a man ɲɛ. Mɛ e ne y'a ye bɛ foto ta, kamsa yari duuru yirali tan ta, a n'a ka apare bɛ ka foto ta, o b'a sara. A ko hɔn, hali n yɛrɛ ka yɔrɔ la, n ka arajoso la, a bɛ fɔ ko hɔtɔ haramulen don, mɛ ne ka hakilina t'o ye. kisa nunu nyu kuye nunu te kuye fanka sira na yede balmo de la sahle ni hal ni doni ke baw ye nyu on soso kuma sahle be wo de la sahle ni ka baraka nay gian na ko ni gian tre an kana hadama dum fi wala an kana ka gian na fa an kana gila la garanye bal maharan ka jamana ko nan be min ke ko an kan ma baw harabe islamo ko an ka sunna nye ma udan ko foto ta o ya haram ye ubangulan be yala yala no fana ko fere fana de nim be haramu de jamana ko bal mo abe sunna mo ko yire ko abe haram ko ni nye islamo nye ma ure ni nye ma baw ni nye fe udan ko foto ta an ba fere fere nyoko na do ba a gengi ka parasila do be ta bi ka salo ko islamo nye ma do kaina man kana kera choko choko ka foto ta le haram ye aka foto kayi bolo haramudo fankan shin bon nun da ha foto be sobe ko no kwa be bon mo ka salle be ibe salle fante ka salle le me foto ile haramu ye mte yo sala ha ha ha nje sara nyini fente barka da nyini fe wayitimuna ta'amala hubbihi miskina wa yatima wa ashira inna ma nutimukum li wajhi Allah la nuridu minkum jaza wa rasuha alaka jonyuma ikanna furu min kariya ba na fati fantau miskinin ali yatimu na ya na fati kana babo an ne yake ala jati de kama nje sara nyini fente barka da nyini fe wala ni mugo mi take alaka mahari ni alai fisrun waliya alina kan jurubuto parce que fisri waliya kana ki ala ki den ko man la yashkuru nasan la yashkuru Allah akoni mugo mo masika hada madon baraka da o tisa la baraka da o fisri waliya na alena ka fisri waliya na ka jurubuto no na me e kana kuna da e ita ke ni ala de e ita ke ni ala jati de kana sarani ni afe e kana baraka da ni afe kana kuna da ah wa alaikum salam ami allege arakan na tan ni ay ange na mom ni ange be julien ci julé na tan ni ay bo am nañu spiritual na man di yalla nga ken na nga dal kam ko ni waatin ki yow on ni ñam mi fo abé hatta giya faram fansha bare na fa bare mi waati seram ba kañi ni kari jami to koni mo mi salila e benna sujudi labandela sujudi nani na sujudi laba kuma lajini tode ha sujudi laba salli ka sujudi laba sujudi nani na ibe node ma aha wo ko yala ni sujudi sahawiya alimami so e ba ke tobe e fule kanani ka salli da fale ne sujudi sahawi te e ka fona ya so kabula do re ni sujudi sahawiya alimami so e nana e donna ka para alimami ka ye iye sujudi gune fo sujudi laba ima do ali mami no fewa me ete sika e wuli ko salli min tore la iba ke fo ali mami ka salamu de bila ote na ye qabla ke be qabla ke anu fe na ye qabla ke be qabla ke anu fe me ni aye bara de ke ete sika bara ke pasi bara ete sika ke fo salamu ka bila na le salamu bila fana ebe wuli kita de sa arakan nani bebe nana wadda falende donc obe nanu wuru dafale sujuri sahabi me esro la sujuri sahabi tika bada sujuri sahabi tika ah.